Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. Behalve dat u geniet van al het grote en kleine in de natuur, gaat het u natuurlijk ook aan het hart hoe we ermee omgaan. Hoe we met hoop, lef en trots strijden voor het behoud van al die kwetsbare soorten, vogels, planten, insecten, die momenteel enorm onder druk staan en al onze aandacht behoeven. De merel op de tak, de wilde akelei in de berm, de bittervoorn in de plas. Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld, zou het ook moeten zijn, maar dat is het niet. En waar net de coalitieplannen zijn gepresenteerd, wordt komende woensdag de Internationale Dag van de Biodiversiteit gevierd. Bizar toeval? Of een noodsignaal? En wat valt er precies te vieren? We gaan het straks bespreken met de wetenschapper, de boer en de jeugd die de toekomst heeft. Tenminste, dat hopen we. Dit eerste uur nemen we u mee naar Roggebotzand, het meest oostelijke puntje van de Flevopolder. En daar hoort dit bijzondere geluid bij. En het gaat om die kleine tikjes. De larven. Hé, daar hoorden we ook nog een roerdomp. De larven van de wilge schuimcicade die beschermen zich onder andere tegen uitdroging door middel van schuim. En dat schuim is soms zo overdadig dat het van de takken omlaag drupt. En dat is dat getik dat we hier horen. Huilende wilgen. Merlijn Snijders nam het op. Verder, de fenolijn, de vuurwans. Vroeger moest je met een lantaarntje zoeken, maar nu zie je hem overal. En we willen voor eens en altijd weten, vogels voeren in de lente. Is dat nou wel of geen goed idee? Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. U hoorde het eerste deel, het vivatje uit de 68e symfonie in Besgroot van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Vanavond om 19:30 op NPO 2 is de uitzending te zien van Vroege Vogels TV over het relatief jonge natuurgebied Roggebotzand op het randje van de Flevopolder, het oostelijk randje. Op deze voormalige zandbank ligt een bos dat er door de vruchtbare grond uitziet alsof het al veel langer ligt dan een halve eeuw. Pleunaerts loopt een rondje door dat bos met Dirk de Haan van IVN Dronten en met Eli, een van zijn fanatiekste pupillen. Meneer, kijk naar een boom. Ja, en ja, ik heb er niks aan doen. Het is niet bijzonder, maar je ziet meteen dat je aan die boom allemaal schuim. Schuim ziet. Ja, schuim ziet. Snot, kan je het ook zeggen, maar het is schuim. Ja, Dirk de Haan van de IVN Dronten. Jij zegt, het is niet bijzonder, maar ik vind het er toch best En wat er erin zit, uitzien, ja. Het zijn beestjes, dit zijn schuimcicades. Dat is een klein, een cicade. En die leven hierin. Samen met de larven. Ja. En daar brengen ze, daar worden ze groot, ze worden eitjes gezet. En die produceren een soort schuim. Je ziet op deze boom helemaal vol zitten. Nou, over een week of wat, en je ziet het af en toe wel, dan kan het hieronder gewoon de grond nat worden. Zoveel schuim produceren die beesten dan. Oh. Dus maar heeft die boom daar geen last van? Totaal niet. Die boom kan er goed tegen. Want eigenlijk wordt de boom alleen maar als huis gebruikt. En niet om van te leven. Ja, een klein beetje sappen misschien uit de boom halen. Maar meer ook niet. Dus geen bezwaar. Geen bezwaar. Slakje zit erin. En wat voor boom is het? Eli? Ik zou het niet zo kunnen zeggen. Nee. Hoe oud ben jij? 13 nu. Even goed kijken misschien. Je ruikt even aan de tak. Ja, ik keek even of het misschien een Amerikaanse vogelkers was, maar dat is het niet. Maar ik ben, zijn vader is de bomendeskundige, maar ik niet. Maar dit is gewoon een mooie boom, klaar, punt. Ik weet het niet wat het is. Ik ben 40 jaar in de natuur en toen ik 40 jaar geleden van de IVN gidsenopleiding afkwam, toen dacht ik, nou weet ik alles. Nou ben ik 40 jaar verder en ik weet eigenlijk niks. Ja, en zo is het gewoon, hè? Want er is zoveel te weten in de natuur. Genieten ervan, zonder dat je meteen moet weten wat het is, vind ik belangrijk. En mensen allerlei namen leren, zwaar, leuk. Ja, nou ja. Hè? Het is niet echt een verplichting eigenlijk. Ja, dit ook, ik zie je niet zo vaak, maar ook leuk, hartstikke leuke bloempjes. Een kleine, dit is een welbekende boom. Ja, die hebben heel veel mensen in de Haag staan, een liguster. Ah, liguster, oké. Okay. Die bloeit, maar dat weten de meeste mensen in hun tuinen niet. Want die snoeien ze eraf voor ze gaan bloeien. En het schijnt dat, want dit bos is 50 jaar oud ongeveer? Ja, alles in Dronten is 50 jaar oud, hè? Want Dronten is natuurlijk ontstaan op een tekentafel. En toen was hier helemaal zand. En dat zand moesten ze iets mee doen. Dronten, Flevoland, is ontwikkeld voor de polder, voor de agrarische industrie en voor wonen Almere richting Amsterdam, zeg maar. Of Amsterdam richting Almere. Dronten is op tekentafel getekend. Het gemeentehuis moest op het hoogste punt liggen van de plas. En de rest, hey, ja, hier ligt zandgrond. Zandgrond hebben de boeren niets aan. Kun je niet een akker opzetten, kun je geen aardappels op laten groeien. Bos, klaar, streep. En zo is dit gemaakt hier. Ja, 50 jaar geleden is dat inderdaad, 50, 55 jaar geleden, is het hier aangeplant door de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders. En hoe is dat dan voor jou? Want jij loopt hier al 25 jaar rond dus, ja. Als gids. Is het hier, het bos, is het erg veranderd? Want ja, het was dus een heel jong bos toen je hier begon. En nog steeds eigenlijk. Het is nog steeds jong, het is eigenlijk nog steeds jonger geworden. We hebben hier de Staatsbosbeheer heb hier een hele hoop gekapt. Want het was een naaldhoutbos. Schitterend bos. Was wereldberoemd om zijn paddenstoelen. Hier op Roggebotzand. Maar die stonden bijna allemaal in naaldhout. Naaldhout op zandgrond. Het gaat wel, maar niet wat ze hier hadden geplant. Het was namelijk naaldhout voor de mijnbouw. Dat was niet meer nodig. Dus die hebben ze veel gekapt. En allemaal later jonge bossen aangeplant. En hier, en dat zullen we hopelijk ook komende zondag in het tv-programma zien. Wat wij de zaadgaard noemen. Waar dus eigenlijk alle jonge bomen van autochtone bomen en struiken opnieuw gaan kweken. Te zorgen dat we weer een prachtige, mooie bes krijgen. Of een echte aalbes. Maar niet eentje uit een tuincentrum. Maar zoals die hier 40 of 100 jaar geleden groeide. Nou, dat is wat hier de laatste tijd de verandering is geweest. Mm. Zo, zullen we nog even verder het bos inlopen? Eddie. Hier dan? Oh ja. Wat is dat? Een schorpioenvlieg. Ah. Maar hij is nou weg. Jammer genoeg. Als je goed kijkt, je ziet overal zie je al wat vliegen. Ja, en Elie was, heeft op zijn benen zitten. Op zijn benen. Die is druk bezig de muggen van zich af te houden. Jij gaat al een jaar of vijf mee met Dirk, hè? Ja. Hoe begon dat dan? Nou, het begon eigenlijk dat mijn vader ervan had gehoord. En die zei, ga maar een keer kijken of je het leuk vindt. Kan je nog herinneren of er een bepaalde diersoort was die je toen ontdekte? Dat je dacht, zo, daar had ik nog nooit van gehoord. Wat leuk is dit eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Maar het is ook gewoon van, je moet ook het huis uit, ook gewoon gezellig, zeg maar. Het gewoon even iets doen en niet gewoon alleen maar weten, dat is een beetje stom, vind ik. Gewoon ook een beetje de natuur in. Het gaat er gewoon om dat je er bent misschien. En niet per se dat je allerlei, zoals Dirk net al zei, dat je allemaal soorten gaat zoeken of bekijken. Ja, dat klopt zeker. Volgens mij heeft Dirk iets gespot. Ja, Dirk blijft stilstaan. Nee, het lukt niet. Wat is het? Er loopt een klein kevertje. Misschien lukt het Elie. Maar hij wil niet. Ik heb geen doosje bij me. Ik heb niet op gerekend dat ik insecten ging vangen. Als ik een potje bij me wat ik hem in kan doen. Weet jij wel welke kever het is? Familie van Elie, nee, komt even kijken. Nee. Nee, we weten niet wat het is, maar het is gewoon een klein kevertje. Ja, dat loopt hier dan. Ja, ik vind dat. Alles wat beweegt of vliegt. En zelfs een madeliefje wat hier gewoon staat, is mooi. En wat heb jij van Elie geleerd, Dirk? Ik denk, voor mij is dat op educatief gebied, niet inhoudelijk op de natuur. Hè, maar hoe je met kinderen zoals hij, want hij is niet een gewoon kind, moet je op een andere manier mee praten als dat je met de gemiddelde jeugd die minder weten. Yeah. Kijk, dus hij ziet een gewoon kind, je bedoelt, hij weet meer. Hij weet meer. En vooral zeggen, even je mond houden, Elie, voor de andere antwoorden kunnen geven. Ja, dat soort dingen. Maar ook ja, dat is een soort educatie voor mij ook. Ik ben heel slecht met hele kleine kinderen bijvoorbeeld. Hè, maar met deze groep gaat het goed. Mm-hmm. En ja, dat vind ik gewoon ook belangrijk. Want wij zijn als IVN natuurlijk een educatievereniging. Wij proberen de mensen de natuur te behouden door de mensen te laten zien wat het waard is te behouden. En Elie, wat heb jij van Dirk geleerd? Van alles. Wil je een voorbeeld noemen? Zijn we een keertje gaan vangen met een netje. Toen had ik een larf van een salamander gevangen. En ik wist niet dat het een larf van een salamander was. Een larf van een salamander? Ja. Oké, wat gaaf. Ja, bij bodemdiertjes, hè, dan ga je onder een boomstam kijken. En dan kom je dat soort beesten tegen. Leuk hoor. Hè? Ja. Maar die verwacht je niet midden in een bos. Die verwacht je bij het water, larven van salamanders. Maar die zitten juist soms honderden meters bij het water vandaan in het bos. Oké, okay, ja, ik zat ook al te denken. Dat is een verrassende waarneming. Voor ons allemaal. Oh, eigenlijk leuk zo'n jong bos, hè? Want er kan nog van alles. Dus komen er nog allemaal nieuwe bewoners eigenlijk bij. Ja, zeker weten. Ik doe ook vlinderonderzoek. En dan zie je gewoon dat het aantal vlinders hier in Flevoland laag is. Maar elk jaar komt er toch één of twee of drie soorten die migreren van buiten Flevoland naar Flevoland toe. Dus er komen gewoon elk jaar nieuwe soorten die we hier tegenkomen. En dat maakt het gewoon leuk om hier te zijn. Ja. Ja, jij zag wat? Ja, een kikker of een pad. Oh, dat zal een kikker zijn. Oh ja. Ja, een bruine kikker. Ja, Elie, klopt het? Ja. Ja. Elie keurt het goed. U hoorde verslaggever Pleun Aerts in Roggebot Zand. Ja, een bijzonder stukje Flevoland. Vanavond dus, Vroege Vogels TV, om 19:30 op NPO 2. Ook waanzinnige opnames van een visarend die echt voor ons neus van onze cameraman een vis uit het water plukt. U ziet het vanavond, NPO 2. hier verderop, achter onze rietlanden hier, waar ik op uitkijk, staat echt een gitzwart ree. Helemaal zwart. Heel rustig te knabbelen van de, beetje de knoppen van de struiken daar aan de rand. Heel bijzonder. Echt werkelijk heel donker. Ja, niet te horen natuurlijk op onze buitenmicrofoon, maar daar hoort u wel de mussen, de zwaluwen. Boerenzwaluwen vliegen over. Heel in de verte komt de trein voorbij. Nou, u krijgt het allemaal mee. Wat hoorden we? L'embarquement pour Cintère van Francis Poulenc, uitgevoerd door Alexandre Tarot op piano en Isabelle Faust op viool. Wat heeft u allemaal weer waargenomen deze week en ingesproken op 035-6711-338? Met Nettie uit Koudekerk. Zondag, moederdag. Vanmorgen hoorde ik voor het eerst het hoge gepiep van kleine koolmeesjes klinken uit de nestkast aan de muur van mijn huis. Vanmiddag op de fiets onderweg naar mijn moeder in de polder van Hazerswoude zag ik een fuut met twee kleine jongen op haar rug, echtpaar knobbelzwaan met vijf grijze kleintjes en moeder wilde eend met 11 pulletjes. Gerrit Altena in Apeldoorn. Vandaag zie ik verrassend mijn rode rozen in bloei. De Gelderse roos stond al even keurig in bloei. Jeanette Essink uit Coucan. Als ik hier buiten in de tuin loop, waar veel oude, hoge zomereiken staan, hoor ik een constant licht tikkend geluid. En al de planten eronder zie ik zijn bezaaid met kleine zwarte korreltjes. Het zijn de poepjes van de kleine wintervlinder. Martin Bos op de Honstrongse weg in Ulvenhout. Bij ons vliegt het ooievaarskoppel af en aan om hun vier jongen in het nest van de nodige voedsel te voorzien. Ellie uit Eibergen. Het is zaterdag vandaag en gisteren zijn we hierheen gereden. Ik zag de eerste klaprozen alweer in de bermen staan en dat maakt me zo blij. Petters van de Kolk. Een paar groene kikkers zijn via de klimop in de put op de IVN-tuin geklommen. Ze hebben zich in het veenmos verschanst en proberen zo een paar insecten te verschalken. José uit Overasselt, niet vanuit de tuin, maar vanuit de badkamer, een grote meikever. Nico Zwanenburg uit Dronten. Ik zag vanmiddag aan de Elleweg nabij Dronten een overtrekkende zwarte wouw. Zwolle, Kai van de Ploeg. Vandaag even lekker op de fiets mijn dochter naar school gebracht. En toen ik terugfietste over een paar asfaltwegen waar eikenbomen langs stonden, was het heel leuk om te zien hoeveel koutjes er op het asfalt zaten. En later zaten er ook spreeuwen om al die kleine rupsjes op te eten die aan die draadjes van naar beneden zakken en op je jas terechtkomen en op je fiets. Nou, dan zie je gewoon dat de natuur heel erg mooi op elkaar ingespeeld is. Meestraat in Zwartsluis. Vandaag een aardbeivlinder weer waargenomen in onze tuin. Hier Luca vanuit Stolwijk. Al wandelend door de polder werd ik begroet door vrolijk gezang. Ik zie een geelbruin vogeltje met een gestreepte rug. Bij het oog een zwart lijntje. Ook als ik wat dichterbij kom, blijft hij vrolijk doorzingen. Hierdoor kan ik het geluid goed opnemen. Het blijkt een rietzanger. Titi de Bouffie. In de heemtuin die bij de Haarlemmerhout hoort, bloeit in de regenvijver de eerste gele lis. En de pyjama-schildwanzen zijn terug. Ze zijn rood-zwart gestreept op hun schild en gespikkeld van onderen. Zo grappig, zo'n pyjama. Ismael, Sonjefjord, Noorwegen. Al zo'n 5 jaar speur ik het Sonjefjord hier af naar bruinvissen. En eindelijk vanmorgen zag ik er weer eentje zwemmen, een bruinvis. Gelukkig, ze zijn er nog. Gerben van mij uit Leens. Ik was vanmorgen de kippen een beetje eten aan het geven. En wat zag ik aan de muur van het kippenhok? Een heleboel hele kleine gele kruisspinnen. Wel een stuk of 300. En als mieren krioelden ze door elkaar heen. Gede Deugd uit Lange Dijken. Nadat wij 2 jaren achtereen braamsluiters in ons nestkastje hadden, werden wij nu verrast met de bonte vliegenvanger. Elke dag zit hij meerdere malen op de rugleuning van het bankje voor ons huis en is niet schuw. Na een week kwam het vrouwtje in zicht en ze vliegen nu af en aan. De uilspoel uit Amstelveen. We hebben al wekenlang een gekraagde roodstaart zingend om ons huis. De vin zitten dus midden in zijn territorium, maar we hebben geen flauw idee waar zijn nestje is. Dag, met Hans Gartner in Nes. De ochtenden beginnen, als ik naar de dijk loop, met een grote groep Noordse gele kwikken. Bij de dijk ben ik verrast door een purperreiger. In het bosje bij de dijk, bij dat huisje, daar zat een grauwe klauwier. Afgelopen maandag zaten daar grauwe vliegenvangers. Mooier kan het niet gaan. Adem Smit uit Leiden. Valt me op dat op veel plekken allerlei bremraapsoorten bloeien. Ja, ook bij ons achterom. We staan een hele grote klimop. En ik zag vandaag het eerste exemplaar van de klimopbremraap in bloei. Met Marianne Steen uit Ermelo. Afgelopen nacht stond ik met mijn man en onze drie tieners op de donkere Ermeloze hei in afwachting van het noorderlicht. Die hebben we helaas niet gezien. Maar gelukkig zagen we wel een prachtige sterrenhemel en hoorden voor het eerst het brommen van de nachtzwaluwen. Sagan uit de gelijknamige film uit 1984 met muziek van de Fransman Philippe Sardet. Uitgevoerd door het kamermuziekensemble Le Siècle. Na 7:30 de opmars van de vuurwans. En vogels voeren in de lente. Ja, wel of niet doen. Nu eerst het nieuws met Jeroen van Kam. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft een grote operatie aangekondigd in het Franse overzeese gebiedsdeel Nieuw-Caledonië, waar het al dagen onrustig is. Meer dan 600 politieagenten worden ingezet om de controle terug te krijgen over een weg tussen de hoofdstad en de luchthaven. Het is onrustig op het eiland vanwege een plan om Fransen die 10 jaar in Nieuw-Caledonië wonen ook stemrecht te geven. De Israëlische minister Gantz dreigt op te stappen als premier Netanyahu binnen 3 weken geen plan presenteert voor Gaza. Volgens Gantz, die zonder portefeuille in het Israëlische oorlogskabinet zit, moet snel duidelijk worden hoe Gaza na de oorlog bestuurd gaat worden. Hij wil dat er een internationale coalitie wordt gevormd die het bestuur van Gaza overneemt. In de Drentse Borger zijn gisteravond 7 amateurvoetballers gewond geraakt nadat ze uit een open bus waren gevallen. Ze werden met hun team door het dorp gereden omdat ze met SV Borger kampioen waren geworden. Volgens RTV Drenthe vielen ze uit de bus nadat de reling afbrak. 5 spelers moesten naar het ziekenhuis. Volgens de politie raakte geen van hen levensgevaarlijk gewond. Voor het eerst in 24 jaar is er weer een zwaargewicht bokser die alle beschikbare wereldtitels in bezit heeft en zichzelf de onbetwiste wereldkampioen mag noemen. Het is de Oekraïense bokser Oleksandr Usyk. Hij won vannacht van de Brit Tyson Fury. Voor hem was het de eerste nederlaag na 34 overwinningen. En dan het weer. De dag begint zonnig. Later vandaag vooral in het binnenland meer bewolking en mogelijk ook kans op regen en onweer. Het wordt maximaal 22 graden. In Nationaal Park Lauwersmeer hoort Simone Wieringa 's morgens vroeg de wielenwaal. En hoe goed je ook kijkt, in de meeste gevallen blijft hij onzichtbaar, zo ook voor Simone. Maar op flink wat plekken in Nederland is hij inmiddels weer te horen. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zo direct vogels voeren in de lente. Maar nu eerst, waar het met zweefvliegen en wilde bijen ronduit slecht gaat in onze natuur, is er ook een groep insecten die het gewoon tegen de stroming hartstikke goed doet. De wansen. Van die wansen is de vuurwans een bijzonder geval. Berend Aukema verdiept zich al 60 jaar in wansen en neemt onze verslaggever Rob Buiter mee naar een plek waar regelmatig vuurwansen worden gezien. Zullen we eens kijken of ze een beetje wakker zijn al? Hier moeten we de ogen open houden. Aan de voet van deze linde. Oh, nou hier. Hartstikke idee. De eerste, de beste linde die je checkt. Ja. Daar zit een prachtig rood met zwarte stipjes. Ja, het klinkt als lieve heersbeestje zoals ik hem nu beschrijf, maar dat is het natuurlijk bepaald niet. Dat is het absoluut niet. Nee, zeker. Nee, nee. Het is een hele andere groep van insecten. Een echte wans. Dus ja, geen bijtende monddelen zoals kevers, maar een zuigsnuit. En ze leven hier ook van de oude zaden van deze lindeboom die op de grond liggen. Die zaden die zijn keihard. En ja, daar hebben ze dus hulp bij nodig om dat te kunnen verteren. Dus met hun zuigsnuit kunnen ze die zaden aanprikken. En dan injecteren ze een enzym wat de inhoud van die zaden oplost. En zo kunnen ze ze dan uitzuigen. Slobberen ze alle lekkere eiwitten uit het zaad. Ja. Kijk, daar zien we de 60 jaar ervaring in het vangen en bestuderen van wansen. Je hebt hem nou op je handen, Berend. Ja, en zoals je ziet is dit ook een kortvleugelig exemplaar. Ja, je zegt zoals je ziet, maar hoe zie ik dat? Nou, je ziet dat de vleugels eigenlijk kort zijn, afgestompt. En je ziet dus aan het de vleugels zijn rood en aan het einde van de vleugel zie je nog een beetje zwart en dat is geen vleugel meer. Precies, en dat is geen vleugel meer. En dan zie je dus ook de segmentjes, die dwarse streepjes op het achterlijf. En als hij langvleugelig is, dan reiken de vleugels tot aan de punt van het achterlijf. En dan zie je dus zie je die segmentjes niet meer. Maar nou, kortvleugelig, dus vandaar dat hij nou probeert over jouw arm weg te lopen en niet vliegt. Hij heeft geen keus. Als hij langvleugelig zou zijn, zou hij ongetwijfeld met dit weer proberen te vliegen. Nou, we zijn hier op een plek waar die vuurwansen eigenlijk pas sinds 2007 voor het eerst is waargenomen. Er is een tijd geweest dat ze in Nederland behoorlijk zeldzaam waren. Zeg maar tussen 1960 en 1990 moest je eigenlijk beneden de grote rivieren zijn om een kans te maken om ze te vinden. Ja, wij hebben hier op dit terrein vanaf 1990 gewoond. En pas in 2007 heb ik de eerste hier waargenomen. En was dat dan hoera voor een wansenliefhebber? Of was dat was zeker hoera, want je ziet hoe mooi beest het is. Mooi, groot, rood. En dat is echt een van de mooiste Nederlandse wansen is het eigenlijk. Dit is absoluut een beauty, hè? Maar dit is, je zou bijna kunnen denken dat hij ook exotisch eruit ziet. Ja, ja. En ja, die kleuren, dat is natuurlijk ook op zich wel een verhaal. Want het zijn de zogenaamde aposematische kleuren. Aposematisch. Aposematisch. En dat zijn kleuren die werken afschrikwekkend op natuurlijke vijanden, op predatoren. Maar goed, ze zitten dus goed in de lift. Ja, ja, ze zijn eigenlijk, kun je zeggen, dat ze vanaf 2000 zijn ze flink aan het oprukken. En in noordelijke richting. Vooral waarschijnlijk door de opwarming van het klimaat. Even zeggen, is dat dan inderdaad een klimaatverhaal? Ja. Ja, en dat werkt vooral ook indirect. Omdat hoe warmer het is tijdens de periode dat ze nimf zijn, dus dat ze onvolwassen zijn, des te groter is de kans dat ze langvleugelig worden. En langvleugelige dieren heb je nodig als je je echt over grotere afstanden wil verspreiden. De beste manier om dat te doen voor dit soort insecten is om dat vliegend te doen. Ja, want je liet ook een kaartje zien waar ze dus tegenwoordig allemaal gezien worden. En dat is letterlijk van het uiterste zuidpuntje van Limburg tot helemaal in het noorden Rotterdam aan toe. Ja, ze zijn een aantal jaren terug zijn ze ook op de meeste Waddeneilanden gevonden. En op Rottumeroog is zelfs een langvleugelig exemplaar aangetroffen. Maar ja, dat bewijst dus ook dat vliegende dieren toch heel makkelijk daar terecht kunnen komen. Ja. Deze is inmiddels van je hand afgesprongen en die zit weer op de blaadjes. Ja. Er moeten er hier veel meer zitten. Alleen de vraag is wanneer komen ze tevoorschijn. Hè? Linden vinden ze lekker? Vuurwansen leven in principe op Malvaceeën. Linde is ook een Malvacee. Maar ze zijn dus ook op allerlei andere Malvaceeën, zoals bijvoorbeeld stokroos en kaasjeskruid, heemst, hibiscus. Dat zijn allemaal goede waardplanten. En een linde hoort tot dezelfde groep als een stokroos? Ja. En die vuurwansen die hadden dat eerder in de gaten dan de botanen. Want die vuurwansen die kwamen al veel langer voor op allerlei verschillende Malvaceeën en niet alleen maar op linden. Dus wat dat betreft hadden ze een lesje kunnen leren van de voedselvoorkeur van de vuurwansen. Ja, dus een boodschap aan botanici, kijk vooral naar de insecten. Ja, heel belangrijk. Ja. Hier zit er ook in op de boom. Mooi op de bast van de boom, ja. Aan de wandel, ja. In het zonnetje. Kijk, hier een paardje. Er wordt dus ook driftig gepaard. Hier nog één. Oh, kijk, als je dat goed kijkt, dan zijn er toch wel aardig wat in. Het allemaal met dat zwarte stukje achterop, dus korte vleugeltjes. Kortvleugelig in. Ja, die langvleugelen die zijn niet zo algemeen, maar dus wel heel belangrijk voor de verspreiding van de soort. Nou, je ziet hier dat ze in copula zijn. Ze zijn dus aan het paren. En ja, die houding, mannetje vastgekoppeld aan het vrouwtje. In copula noemen jullie dat in thuis? In copula, okay. Parende exemplaren. En kontje aan kontje, dus het lijkt op het eerste gezicht een ongemakkelijke houding. Maar ze kunnen dat heel lang volhouden. En dat heeft natuurlijk ook een betekenis, want het is natuurlijk van belang dat zo'n vrouwtje wat met jou paart niet onmiddellijk daarna weer met een ander mannetje gaat paren. Want dat zou jouw genen in gevaar kunnen brengen. Ja, precies. Ja. Hey, behalve dat jij hier als 60 jaar lang wansenonderzoeker heel enthousiast van wordt, is dit ook goed nieuws voor de natuur dat deze soort zo in de lift zit? Dat is denk ik zeker goed nieuws voor de natuur. Niet iedereen is daar blij mee met de vuurwans, omdat ze kunnen vrij massaal optreden. Ze hebben ook een aggregatiepheromoon. Dat wil zeggen dat ze stoffen afscheiden, waardoor soortgenoten weten van hier is het leuk, hier is het prettig toeven, dus kom hier. En dat betekent als je een cafetaria hebt met een terras waar linden op staan, dat je daar behoorlijk wat van die vuurwansen op je terras kan hebben. En, zodat het zelfs overlast kan geven. Zodat het zelfs door sommige mensen als overlast ervaren kan worden. Maar ja, dan zou ik zeggen, kijk er gewoon eens goed naar en zie hoe mooi ze zijn. Ja, maar ja, als ze dan je cafetaria binnenkomen lopen en de mensen tijdens het nuttigen van een broodje kroket opeens een stel van die wansen op een tafeltje tegenkomt, Wansen hebben toch niet per se altijd een goede naam, hè? Bijvoorbeeld ook die stinkwansen, de naam zegt het al. Nou ja, dat is natuurlijk heel subjectief of je vindt dat het stinkt of niet. Ik prefereer eigenlijk de naam geurwansen, maar ze hebben geurklieren, stinkklieren. Dat hebben deze ook, die vuurwansen hebben dat ook. Dat hebben deze ook, ja. En dat betekent zodra ze zich bedreigd voelen, dan scheiden ze een stof af die vijanden van de vuurwans af kunnen schrikken. Ja. Maar in het algemeen is het inderdaad zo dat een hele grote groep van wansen heeft stinkklieren. Maar een hele grote groep van wansen binnen de enorme groep. Want er zijn er nogal wat in Nederland, hè? Ja, we hebben in Nederland op dit moment staat de teller op 675 soorten. Je hoort natuurlijk de dramatische verhalen van heel veel insectengroepen. Hoe is dat voor de wansen? Doen die het goed? De Wansen doen het eigenlijk heel goed. Ja, dat heeft misschien toch te maken met het feit dat bijvoorbeeld in tegenstelling tot zweefvliegen of bijen zijn ze niet afhankelijk van per se van bloemen, van pollen, van stuifmeel, van nectar. En zolang de waardplant er maar is en ze kunnen daaraan zuigen, dan is dat voor de gemiddelde wand, zeg maar, is dat afdoende. Het hoeft niet per se een bloeiende plant te zijn. Ja. En er zijn natuurlijk ook een deel van de wansen, zijn predatoren, leven van roof, van andere insecten. Er zijn er die leven van schimmels. En er zijn zelfs een aantal Nederlandse soorten die leven van bloed, van zoogdieren, van vogels. Een beperkte groep, waar bijvoorbeeld de vermaarde bedwans ook toe behoort. Maar in zijn algemeenheid kun je zeker niet zeggen dat wansen achteruit gaan. Integendeel, de laatste 30 jaar zijn er gemiddeld per jaar 2,5 soort bijgekomen. En dat zijn dan hoofdzakelijk zuidelijke soorten die onder invloed van de opwarming van het klimaat hun areaal naar het noorden uitbreiden. Het is ook wel eens lekker om een beetje positief nieuws te kunnen brengen uit de natuur, toch? Ja, bij wansen is het zeker het geval. En voor zover ik het begrepen heb, geldt dat bijvoorbeeld ook voor de verwante groep van de cicades. Movies, muziek uit de film The Prince of Tides van de Amerikaanse toetsenist, arrangeur en componist James Newton Howard. Het is op een top broedtijd in de vogelwereld, barst van de piepende kuikens en de ouders zijn met niets anders bezig dan het vullen van de magen van hun jongen. Moet je in deze periode dan wel of juist geen vogelvoer ophangen en leggen op voedertafeltjes, vroegen we ons af. Verslaggever Jesper Buursink is te raden gegaan bij Joost van Brugge van Sovon Vogelonderzoek. Hij zoekt hem op in zijn achtertuin. We staan bij mij in de achtertuin. Dus een keertje. We doen de deur even open, hè? Ja, we doen de deur open. Nou, Turkse tortels, huismussen, allemaal broedende huismussen ook. Een koolmeesje. Ja, het is dus een doorsnee achtertuintje, zou ik zeggen. Ja, wat ik zei, met Joost van Brugge van Sovon hier in Pimpelmees in Zuid-Arnhem. Gewoon in je achtertuin te kijken. Normaal staan we heel ergens anders, vaak in een bos of in een weiland. Maar nu gewoon in je achtertuin. Het is wel heel makkelijk, dit. ik voer de vogeltjes. We gaan het hier inderdaad ook hebben over bijvoeren, hè? Of het voeren van vogels. Ja, ja. Veel ja. mensen doen dat natuurlijk. In een achtertuin hebben ze een voerplaatje of zo'n bakje. Ja, heel goed. Vooral in de winter, denk ik. En dan is er ook voedsel genoeg te vinden voor mezen en voor mussen. Al die typische stadsvogels. Er worden zaadjes gekocht. De supermarkten die spelen daar natuurlijk ook op in. Dus dat is helemaal prima. Dat is ook een traditie in Nederland. Maar zodra het dan maart wordt, dan zeggen mensen van, nou, nu is het wel weer goed. Terwijl wat mij betreft juist dan er heel veel behoefte is aan extra voedsel. Want als al mijn buren een vetbolletje in de tuin hebben hangen, dan is ze eten zat. Het is zelfs zo dat als ik een vetbolletje ophang, die verkommert gewoon, die verrot. Dat wordt niet aangeraakt. Er is zoveel voedsel te vinden dan. Hang ik hem nu op? Dat duurt 2 dagen, is hij op. Dus je kan beter eigenlijk nu in deze periode een vetbolletje ophangen dan in de winter? Nou, in mijn situatie is dat zo. Ik wil niet zeggen dat dat overal zo is. Maar in mijn omgeving doet mijn vetbolletje er niet heel veel meer toe. En juist nu dat iedereen is opgehouden, krijg je dat het pindanetje hier wel wordt aangebroken. En daar wordt echt gretig gebruik van gemaakt. Zullen we heel even inlopen? Want dan komen we wel weer terug, denk ik, of niet? Loop even een tandje in. De huismussen zijn al wat gewend. De tortels niet. Die gaan even het andere dak op. Hier hangt 5 gemalen pinda. Pindakaas bedoel ik. In een potje? Ja, nou ja, je ziet het al. Ik heb dat, ik denk, vrijdag opgehangen. En het is nu maandag. Hij is op. Als ik dit in de winter doe, het gaat gewoon echt verrot. Het verrot gewoon. Dus dit wordt helemaal brandschoon leeggegeten. Nou, dan hangt hier nog een pindanetje. Hier. Nou ja, dat zit ook allemaal. Je ziet het ook allemaal aangevreut. Pinda's zitten eraan. En dan, je ziet op het dakje van mijn schuur. Zie je, nou, daar is het geel van de. Het zijn hele kleine zaadjes, die echt het kanariezaad, zeg maar. En dat vinden die mussen, vinden dat een heel prettig formaat. Dus dat heb ik helemaal proefondervindelijk heb ik dat uitgedokterd van welke zaadjes vinden ze nou het lekkerst. Ja. En is deze manier van voeren, is dat dan, want je hebt het een beetje gespreid, hè? Of ja, ja, een soort natuurlijk dus, of zo? Hier heb ik dus nog. Loop nu naar achter in de tuin, in het schuurtje. Ja. Hier. Kijk, en dan heb ik hier nog. Wat is dit? Oh, meelwormen. Dit is een hele bak met meelwormen. Nou, ik zal het even een handje pakken. Je gooit het gewoon over de grond. Je gooit dus ze kunnen ook nog wegkruipen als ze willen. Dus als ze snel zijn, ontspringen ze ook nog de dans. Hebben ze ook nog een kans. Maar de meesten zullen verdwijnen in mussenmaagjes. En als wij hier blijven staan, dan komen ze natuurlijk niet. Nee. En nu had jij een heel mooi, misschien een soort vogelkijkhut vanaf je zolder of zo. Nou nee, dat is gewoon mijn kantoortje. En mijn kantoortje heeft een raam. Ja, vogelkijkhut. Dus ja, precies, Jan. Zullen we daar eens gaan kijken dan? Want dan komen ze waarschijnlijk eraan, of niet? Want als ze er buiten staan, ik weet niet of ze... Nee, dan komen ze niet. Nee. Doe je dat wel vaak? Gewoon een beetje volgen vanuit je huis? Zit jij dan in je kantoortje ook gewoon echt te kijken de hele tijd? Of hoe werkt dat? Ik heb wel een verrekijker hier. Ik wil net zeggen, ik kom hier het kantoortje binnen, een mooie holle ruimte. En er staat hier een verrekijker. Ja, dat galpt hier wel. Ja, we gooien het raam open. Ik hoor wel... Koolmees. Koolmees. De koolmees zijn uit mijn nestkast. Maar is dit de manier hoe jij nu hier gevoerd hebt, hè? Want we zitten nu boven je kantoortje. Is dat, zeg maar, zoals iedereen het zou moeten doen? Gewoon, zeg maar, in veelzijdigheid, zeg maar? Meelwormen, ja, pindaatjes? Kijk, als het pindaatje op is, dan hou ik daarmee op. Dan koop ik geen nieuwe. Dat is gewoon, dat is er nog eentje. En ik merk dat de pimpel en de koolmees maken er gretig gebruik van. En de huismussen, die vinden die meelwormen fantastisch. Overigens raken de mezen raken die meelwormen helemaal niet aan. Dat is ook al een bewijs dat die oude vogels heel goed doorhebben wat ze wel en niet aan die jongen moeten geven. Die zijn te hard. Die zijn te stevig voor koolmees en pimpelmeeskuikens. Die eten geen meelwormen. En die komen altijd met felgroene rupsjes terug. Ik weet niet welke soort rups dat is, maar ze komen continu met felgroene rupsjes terug. En de rest, de pinda's, dat is voor de oude vogels. Dus er wordt niet zomaar, omdat het makkelijk is, voer aan kuikens gegeven wat uit een pindanetje komt of uit een pindakaaspot. Dat gebeurt niet. En ze verleren, dat is ook nog wel een mythe, dat vogels dan verleren hoe ze zelf aan voedsel moeten komen. Dat is ook onzin. Dat is niet waar. Als je ze te veel bijvoert, zouden ze verleren hoe ze aan voedsel moeten komen? Ja, dat is niet zo. Maar juist ook in dat voorjaar, in die zomer, is de behoefte aan eiwitrijk en calciumrijk voedsel heel erg groot. En appels of brood? Kan je dat ook voeren of is dat helemaal niet goed? Ik denk dat daar maar heel weinig vogels zijn die daar nu behoefte aan hebben. Ja, dat is echt dat is een wintervoer iets. In de zomer, als je een appel neerlegt, waar er overal regenwormen te vinden zijn voor merels. Nee, die appel wordt niet aangeraakt als ze gewoon levend vers voer krijgen. Pimpelmees nu. Zit hij nou in de boom daar? Ja, die heeft daar een nestje. Links, de buren van de buren, zeg maar, die hebben een pimpelmees in de nestkast zitten. Ja, die gaat naar het bos. Kijk, zie je hem? Om de hoek vliegen nu? Oh ja. Zeg je hem? Ja. Ja, die gaat naar het bos toe om daar insectjes te vinden. Terwijl hier dus een pindanetje hangt. Je zou dan zeggen, ja, maar maak het jezelf makkelijk. En vreet gewoon stukjes van die pinda af en voer dat aan die jongen. Dat doen ze niet. Dat is, jouw moeder wist ook dat ze jou geen bak met sla moest voorzetten. Jij hebt eerst iets heel anders nodig. Dat hoef je zo'n vogel niet te vertellen. En dat kun je wel aanbieden, maar dan maken ze er gewoon geen gebruik van. Althans niet voor een jongen. Kijk, nu is die pimpelmees... Oh. Ja. Die zit nu in de pindakaaspot. Hij zit er helemaal in. Hij zit er helemaal in, ja. Maar hij is ook bijna leeg. Maar hij zit ons in de gaten houden. Nu kiest hij voor zichzelf. Zie je dat? Hij heeft de hele tijd die jongen gevoerd. Hij heeft wel 10 keer op en neer gevlogen terwijl wij hier staan. En nu heeft hij zoiets van, maar nou moet ik zelf eten. En dan is het super makkelijk voor hem natuurlijk om heel even snel iets naar binnen te werken. En dan weer door te gaan voor de jongen. En nu gaat hij ook weer verder. Kijk, ja. Hij heeft het dus zelf opgegeten. En nu gaat hij terug naar het bos om voedsel te zoeken voor zijn jongen. Dus weer een bewijs dat die ouders echt wel weten wat ze doen. De mensen hebben ook ruzie. Oh, duif. En dan zitten op mijn dak zitten twee Turkse tortels. Heel druk te eten in gezelschap van een koppeltje houtduiven... die zich ook helemaal te barsten vreet aan mijn zaadjes. En nu is het bal geopend. Het buffet is geopend. Het buffet is geopend. Ja. Thank you.

het eenmaal opengetrokken niet meer interessant is om dan die stengel op te gaan eten. Want hij leeft dus echt van ja, de binnenkant van die plant. Daar heeft hij in de winter ingezeten? Ja, ja, de hele winter. Dus nu vliegt hij ergens als vlindertje rond. En dan in de winter zit hij weer als rups in de kaardebol. Ja. Ja. Hey Jeroen, we vallen gelijk met de neus in de boter. De poepjes van deze bijzondere, bijzondere rups. Jij gaat voor ons hier een uur op zoek naar insecten in het kader van een uur natuur. Kun je heel kort zeggen, dat is een project van de NJN. Ja. Uur natuur, wat is dat? We gaan een evenement organiseren waarin we in de Kennemerduinen voor iedereen onder de 25 en een elk uur excursie organiseren in de hoop wat meer te vertellen over natuur en enthousiasmeren voor de jeugd. Ja, dat is volgende week, hè? Doen jullie dat? Is volgende week. Ja, okay. Ja, volgende week zondag uit mijn hoofd. Nou, ja. Zullen ik gaan we nog even precies zeggen hoe en wat. Ja, iedereen onder de 25 kan daar naartoe, kan zich opgeven, maar ondertussen ga jij het eigenlijk een beetje in het klein doen hier en op zoek naar allerlei soorten. Een dikke slak hier. Ja. Die zijn nooit zo fijn in je net. Er wordt een lekkere kliederboel van. Maar. Nou, we gaan zo nog veel meer speuren. Goed dat je er bent. Ja. Goedemorgen. Zodra ik dus het afvinken van zoveel mogelijk insectensoorten hier aan het Naardermeer. De roeken in Assen, nou daar hoef je niet naar te zoeken, sterker. Het zijn er zoveel dat inwoners er helemaal tabak van hebben. De column is van Elfie Tromp. De fenolijn, die is van ons allemaal, die heeft u weer lekker volgesproken. Volgeboerd, zou verslaggever Rob Buiter zeggen. Maar ja, dat is nou eenmaal uit de klei getrokken, kerel. En we praten met documentairemaker Corine van Egeraat over haar film I'm the river is me, over de eerste rivier ter wereld die een rechtspersoon werd in Nieuw-Zeeland en daardoor beter beschermd moet worden. Bijzonder verhaal, prachtige film die deze week in première gaat. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. Polonaise uit Symfonie in D Groot, opus 36 van Paul Wranitzky. Jeugdnatuurorganisatie NJN organiseert volgende week zondag het evenement Elk Uur Natuur. Een hele dag vol excursies voor jongeren om de natuur te ontdekken. En een van de excursieleiders is de 19-jarige Jeroen Hoek. Jeroen, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Biologiestudent en excursieleider dus. Staat hier naast hem bij het Naardermeer en heeft alweer een insect te pakken met zijn grote net. Wat heb je hier? De gewone snipvlieg. Snipvlieg? Ja, waarom hij snip heet, weet ik ook niet. Maar je hebt in Nederland ook nog de broekbossnipvlieg. Die is iets zeldzamer. Het had gekund, maar ik had even gecheckt net. De broekbossnipvlieg die heeft echt niet die streep over zijn vleugels en de gewone wel. Het is, ja, man, maar zo gewoon vind ik hem eigenlijk helemaal nee, niet. Nee, gewoon is altijd een beetje, ja, daar is wat van te vinden, want... Het is een algemene soort. Het is een algemeen beest, maar mooi is die zeker, ja. Hey, ja. Ik zie een achterlijf met allemaal hele kleine vlekjes en een hele lange spriet aan de achterkant. Wat is dat? Dat is zijn achterpoot. De andere achterpoten die zitten onder mijn vinger, maar deze die steekt nog uit. Oh, ik dacht het is een legboor of zo. Nee. Het is wel een... Nee, het is een mannetje. Het is een mannetje. Twee hele grote ogen kijken ons aan. Ja. Die vrouwtjes hebben net iets kleinere ogen en... Die mannen hebben echt ogen die bijna het hele kopje bedekken. Het is een mannetje. Ja. Oké, nou, laat je hem weer vliegen? Ja hoor. Ja, gaat hij weer. Ja. Even, van waar die fascinatie voor insecten van jou? Ja, is denk ik toch een aangeboren afwijking hoor. Ja, waarom? Ja, het is al heel lang. En insecten zijn ook gewoon ontzettend gaaf. Ja, hun ecologie en hun diversiteit. En ze zijn ook gewoon lekker tastbaar. Ja. Je vindt ze altijd en overal wel? Hè? Ja, ze zijn overal. Het verveelt nooit. Nou ja, in de winter is het altijd net ietsje saaier dan nu. Maar er is altijd wat te doen. Er is altijd wat te zien. Oh ja. Juffer? Ja, kijk, het lantaarntje. Ja, die zijn echt vet mooi. Die heten dus lantaarntje, omdat ze zijn dan zwart. En dan dat ene segment is dan knalblauw, alsof dat dan licht geeft. Supermooi. Ja, het is ook bijna fluoriserend, dat blauw. Ja, echt intens. Echt intens. Ja. Heel mooi. En zeg nog even, juffer en libel, het verschil? Juffers die vouwen hun vleugels op in rust, zoals je hier zo ziet. Ja. En zijn over het algemeen wat meer tenger. En libellen die houden hun vleugels strak in vluchthouding. Dus recht, als een soort zeester eigenlijk. En bij bijna alle libellen raken de ogen elkaar, bij alle juffers niet. Dus je ziet dat ze hebben echt bijna een soort hamerhaaienkop. Ja. Echt, de ogen staan echt heel erg uit elkaar. En bij libellen is dat niet zo, tenzij je rombout bent. Maar die zijn best wel zeldzaam in Nederland. Wat een mooi wezentje. Ja, mooi. Hup, daar gaat ze. Die... Ja, ik zeg al snel ze. Het is een hij, het is een hij. Ja, hij. Het is toch een juffer, maar het is een hij. En wat kruipt hier omhoog? Dit is een schijnboktor. Dat, die zijn op soort heel moeilijk te doen, maar je hebt een heleboel verschillende soorten schijnboktorren. En je hebt maar één schijnboktor die echt makkelijk te herkennen is. Dat is de fraaie schijnboktor, die is dan ook meteen de mooiste, maar dat is deze niet, ondanks dat hij wel mooi is. En die lycoboktoren, maar het zijn het dus niet. Dus dan wordt het schijnboktoren. Ja. Wat een wereld hè, van insecten. Ja. Hey, jullie gaan op dat uur natuur, hè, die excursie die je volgende week geven. Niet alleen maar naar insecten kijken, toch? Nee, naar alles. Naar alles. Ja. Alles wat er daar in is, alleen in de Kennemerduinen? Ja, nu wel. We hopen het ieder jaar te organiseren en dan ieder jaar op een andere plek. Dus op die manier komen we toch op veel plekken. Maar het evenement is nu echt alleen in de Kennemerduinen. Ja. En hoe gaat het dan? De jongeren geven zich op en dan? Ja, je meldt je aan. En je komt daar naartoe en je wordt verwelkomd. En ieder uur kan je meedoen aan een excursie. En je kan er zo in en uitlopen wanneer je wilt. Dus ja. Dus er zitten vogelaars bij en zoogdiermensen. Ja. Er komen ook wat externe experts bij. Dus genoeg te horen daar. Hey, en waarom denk je, waarom is het nou bijvoorbeeld de insecten? Waarom is het nou belangrijk om jongeren een beetje enthousiast te maken over insecten? Nou, omdat we ze toch nodig hebben, nu en in de toekomst. Dus het is toch wel belangrijk dat ook de andere jeugd er wel wat van weet. Want je merkt al heel snel dat mensen tegenwoordig het verschil niet eens weten tussen een libel en een vlinder. En dat is dan toch wel zorgelijk, vind ik, hoor. Ja, waarom? Ja, omdat we moeten ze toch beschermen en accepteren en respecteren. En ja, een insect is meer dan alleen een wesp bij je limonade. En veel mensen zien dat niet in. En dat is toch heel belangrijk dat dat wel zo is. Dus, je staat weer met iets heel kleins. En je steekt een heel klein kontje omhoog. Ja, daar is die helemaal. Ja, dit is een roodtip bastaardwik, schildkever. Ja, wat zit je goed in je soort? Nog een keer een? Roodtip bastaardwik, schildkever. Ja? En die heeft dus aan de achterkant twee van die rode rode vlekjes, dus ja. Vandaar rood tip. En weekschildkevers, omdat die bij normale kevers zijn die, nou ja, normaal. Bij de doorsneekevers zijn de schilden hard, ja. Maar dit is zacht. Dus ja, ik wil hem ook niet te veel pesten, nee, maar... Nee. En er komen hele... aan de onderkant is hij ook een beetje oranje-rood, ja, hè? Ja, zijn buikje is ook heel mooi. Het is een heel mooi beestje. Waanzinnig, ja. Dus, nou, ook die laten we weer vrolijk verder lopen. Hé, hey, Jeroen, nog iets leuks? Nou, nog even dat dan. Ja, de geblokte glasvleugelwans. Dat, ja, je ziet dat die is heel mooi geblokt vanaf de zijkant. Ja. En, beetje golden Ja, gloed. Echt hele fraaie beestjes zijn dat. En ze hebben dus van die hele mooie doorzichtige vleugeltjes. Vandaar dus glasvleugelwans. Oh, ja. Dus deze zie je niet heel vaak. In ieder geval, nou, ik vang ze niet zo vaak. Nou, dat is te gek, man. Ja. Gewoon 1-2 keer scheppen. Ja. Hé, Zorek, zoek je nog verder voor ons, ja. Hè? Ja, zeker, zeker. Okay. Zeta Tanjel speelde de chanson populaire opus 83 van Moritz Moskowski. In Assen weten ze het even niet meer. Wat te doen met de honderden roeken die in kolonies in de stad broeden. Ja, prachtig natuurlijk, vogels in de stad. Toch klagen omwonenden over overlast en willen ze dat de gemeente er wat aan doet. Maar de roek is een beschermde vogel en dus zo eenvoudig is dat niet. Verslaggever Henny Radstaak is bij een van de roekenkolonies in de Drentse hoofdstad. We staan onder een rij eiken in een wijk in Assen. Welke wijk is dit? De wijk Noorderpark. Hier zitten zeker 230 paren. In de hele wijk, hè? Dus allemaal verschillende kolonies. En rondom deze flats zitten tientallen. Maar de aantallen zijn hier sterk gegroeid in dit gebied. Bert Dijkstra, vogelaar hier in Assen. Jij telt en inventariseert de vogels hier in dit gebied. De roeken zijn hier naartoe gekomen omdat ze elders eigenlijk door de gemeente weggejaagd zijn. Daar komt het om neer. Ja, dat klopt. Vroeger zaten hier ook roeken in Assen. En die zijn de hele tijd weg geweest. Maar rond 2004 kwamen de roeken terug. En de roeken die komen van ver. Die waren in Nederland, hebben het heel moeilijk gehad. In de jaren 50, 60 zijn de aantallen gedecimeerd. En vanaf 1977, toen de roeken beschermd werden, zijn de aantallen toegenomen. Je ziet dat in Drenthe, dat het centrale deel van Drenthe de roek terugkeert. En uiteindelijk kwamen ze ook terug in Assen. En de aantallen die waren in het begin een paar enkele. Die kolonies die zaten hier en daar en niet veel. Maar de laatste 10 jaar nemen de aantallen toe. En het gaat inmiddels om 200 tot 300 jaarlijks. En toen kwamen de klachten. Van omwonenden, want die hebben last van het geluid. Ja. Want het begint 's ochtends al vroeg. Het begint vroeg en het is zeker niet alleen in het broedseizoen, want die roeken hebben ook slaapplaatsen, dus die kunnen enorme aantallen verzamelen. En ze beginnen vaak een uur voor zonsopgang, dan begint de activiteit en dat kan tot in de schemering doorgaan. En het is nu is de piek ook, want ja, je hebt de jongen nu, dus die worden gevoerd. Maar uiteindelijk wordt het straks rustiger, dus over een paar weken dan nemen de klachten ook weer af. Maar ze maken lawaai en sommige mensen die ergen zich daaraan. Komt er een beetje kijk, aan. Ja. Kijk, nu wordt die mooie, prachtige zwarte vogel, hè, met een grijze snavel. Dus hij hoort tot de kraaiachtige. Ja, hoort tot de kraaiachtige. En die, die wordt nu gevoederd. Oh ja, ja, ja. Kijk, er zijn al jongen buiten het nest. Die, die zitten al op de tak. Ja, die worden al, al gevoerd. Ja, Bert heeft de kijker erbij, die kan dat natuurlijk lekker dichtbij halen. Ja, hier zit al een jongen op het tak en die is vanuit het nest al het tak opgewandeld. Ze zaten vooral in een andere wijk, hè, die Roeken, in Marsdijk. Daar, daar hebben omwonenden geklaagd, de gemeente heeft actie ondernomen. Wat heeft de gemeente gedaan? Toen is er een Roekenbeheerplan opgesteld. En dat Roekenbeheerplan dat houdt in dat er eigenlijk een nieuwe locatie wordt gezocht voor die roeken. Dus een locatie wordt ingericht, hangt met nesten op. En door de roeken in die wijk te verjagen, was het idee dat die roeken naar die nieuwe locatie zouden gaan. Waar mensen er geen last van hebben. Waar mensen geen last van hebben. En dat is niet gebeurd. En dit jaar hebben ze die kolonie kunnen verwijderen. En dat is gebeurd door alle takvorken te snoeien, zodat er geen nesten kunnen worden gemaakt. Ja. En roeken die ze gingen settelen, ja, die zijn uiteindelijk die zijn eruit gehaald. In ieder geval de bouwsels, want de eieren die moet je laten liggen. En toen gingen die roeken zich in plaats van naar het buitengebied verspreiden, gingen ze verder richting het centrum. Onder andere naar dit gebied toe. Dus die roeken hebben eigenlijk iets heel anders gedaan. De natuur laat zich niet zo sturen? Nee, die laat zich niet sturen. Hallo. Hallo. Heeft u er veel last van die roeken? Heel veel. Ja? Ja. Woont u hier? Ja. Waar kom ik op? Vroege Vogels, Radio 1. Oh, oké. Okay. Wat is het probleem dan? Nou, ik vind altijd een wonder dat ik er niet onder gepoept word. Oh ja. Dat is echt een wonder. Nou, ik liep er nou ook weer langs en ik denk, nou, het is weer op goed geluk. Maar ik vind ook heel veel overlast. Je hebt heel veel lawaai ervan. Wordt u wakker van het geluid? Ja, 's morgens als ik ze hoor, dan denk ik, wow, het is 1:05. Hoef ik niet op mijn klokje te kijken. Dat is lekker op tijd. Ja, is mooi op tijd, hè? Nou ja, gewoon de dag vroeg beginnen dan. Nou ja, ik ga er nog niet af dan. Maar ik vind het wel mooi als ze natuurlijk van de ene plek naar de andere samen. Dan heb je hele hordes met vogels. Dat is heel mooi om te zien. Ja, dat wel. Toch wel. Ja, dat wel. Ja. Maar je hebt er wel veel last van. Maar dat zien jullie zelf ook, toch? Ik hoop dat je droog blijft. Bedankt. Ja. Vind je het een mooi geluid, Bert? Ik vind het een prachtig geluid. Ja? Ja, het zijn natuurlijk vogels die in groepen leven. Hè. Ze zijn enorm als groep actief. Ook na het broedseizoen trekken ze in groepen op. En ze hebben continu zijn ze met elkaar aan het praten, lijkt het wel. Dus continu communicatie tussen die vogels. Dus het probleem in die wijk Marsdijk is opgelost. Daar zijn de roeken weg. Ja. Maar elders in de stad is het probleem juist groter geworden. Nou ja, kijk, als het een probleem is. Hè, ik vind het zelf niet het probleem. Veel omwonenden. Veel mensen vinden het probleem. Maar in feite heeft de gemeente het nu nog meer overlastlocaties gecreëerd. Hè? En ik ben heel benieuwd wat je hier dan mee wil doen. Ja, we hebben natuurlijk even gebeld met de gemeente Assen. Die zeggen ook van, nou, we hebben naar de omwonenden geluisterd. We hebben maatregelen genomen. We hebben geprobeerd die roekenkolonie te verplaatsen. Ja, de gemeente weet het ook even niet meer. Zijn op dit moment aan het evalueren wat ze nou verder moeten doen. Eigenlijk een beetje met de handen in het haar. Dat verbaast me wel, want in het begin toen het beheerplan werd gemaakt, hebben wij ons ook gemeld. En we zijn? We zijn met een aantal vogelaars in Assen die zich bezighouden met tellen van vogels. En we hebben eigenlijk gezegd van ja, het buitengebied, dat is niet aantrekkelijk. Daar gaat er eentje. Daar gaat er een. Ja, die hebben voer. Kijk, die heeft een volle krab. Ja, en nou daalt hij en dan duikt hij zo het nest in. Want daar aan die kant zit ook een nieuwe kolonie. Oh, okay. Maar wij hebben gelijk al gezegd, ja, dat verplaatsen, dat lukt niet. Want je wilt die roeken naar een gebied verplaatsen waar ze niet willen zitten. Namelijk het buitengebied. En het is zo dat in het buitengebied, daar vliegen buizerden, haviken. En dat zijn geduchte vijanden voor roeken. Die pakken de jongen uit die nesten. Dus die roeken, die weten gewoon, dit is niet pluis. Dus die gaan er niet zitten. En toch heeft de gemeente dat gedaan. En ik denk, daar is voor gewaarschuwd. Dus ik denk dat men nu verbaasd is dat die roeken zich verspreid hebben. En dat je veel meer kolonies hebt op veel meer locaties. Ik denk dat je gewoon moet accepteren dat die roeken gewoon graag bij ons vertoeven. En dat ze er gewoon bij horen. En dat je meer hebt aan accepteren dan aan verjagen. Kijk, je kunt nog net een nestje zien. Er is net een roek geland. En die zit nu mooi even te kijken. Ik denk daar is het nest. Ja, we zitten hier in de eiken. De eiken zitten inmiddels al redelijk in het blad. En ze zitten helemaal bovenin, hè, die nesten. Helemaal in de top. Dus je ziet ook dat die roeken het liefst zo hoog mogelijk broeden. Ja. En ze doen niks anders dan de hele tijd met elkaar communiceren. Je hoort het ook. Het is constant in contact met elkaar. En de vogeltaal wordt hier geproduceerd. Ik kan me wel voorstellen dat die mensen hier in de flat daar helemaal gek van worden gedachtenwaard. Ja, zeker. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat je er geen hinder van kunt hebben. Alleen, ik denk dat het gewoon iets is wat ook bij het leven in de stad woont. Dat is het autoverkeer. We staan hier, je hoort constant het geruis van auto's. En ik denk, op een gegeven moment vergeet je het. Je weet niet meer dat het geluid er is. Ik kom er drie aanvliegen. Prachtig, hè? Die grijze snavel is zo mooi. Ja, ja, het is een... kijk, deze, die, je ziet wat er gebeurt, hè? Er is iets nu. Oh ja. Nu komt de hele groep omhoog. En gaan we ook weer stel vandoor. Ja, ja. Stuk of zeven. Maar ik denk dus dat als je mensen gaat beloven dat je het probleem kunt verplaatsen, dan gaat iedereen in geloven. Dan zal iedereen zeggen, ja, dan heb ik ze liever hier niet. Alleen, dat werkt dus gewoon niet. Ja, en dat voedsel, dat halen ze op verschillende plekken. Hè. Vooral eemelten worden gevoerd en larven van insecten, ook wel engelingen. En dat wordt gewoon aangesleept vanuit weilanden die net rond de stad liggen. Dus de weilanden, het boerenland, is wel heel belangrijk voor die roeken. Ze broeden hier, maar ze halen het voedsel uit het boerenland. Het is eigenlijk een boerenlandvogel die het nog relatief goed doet. Ze kunnen hier nog bestaan dankzij de mens. En er zijn maar weinig vogels die dat kunnen zeggen. Ik denk dat die problemen die er zijn, die lossen zich uiteindelijk vanzelf op. Omdat die roeken toch wel weer ergens anders gaan zitten. Of in lagere aantallen. En ik denk dat de gemeente dat proces ook gewoon maar moet laten gebeuren. En dat dan die klachten uiteindelijk ook vanzelf gaan verdwijnen. Nou, eigenlijk is het gewoon het experiment mislukt en het is het dweilen met de kraan open. Het is een duur experiment in dit geval. 10.000 euro's per jaar? Ja, het duur experiment en het heeft eigenlijk niets opgeleverd. Althans, voor heel Assen. En ook voor de roek niet. Je hoorde vogelexpert Bert Dijkstra in gesprek met Henny Radstaak. In de Vroege Vogels TV-uitzending over Zutphen, waar we een tijdje terug waren, gaan we ook op zoek naar de roek. Er zit een enorme kolonie midden in de stad. Nou, kijk het item even terug op onze site vroegevogels.bnnvara.nl. Diem uit de speelfilm Dead Poets Society. Ach, prachtige film. Uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Brussel met Renaud Capuçon op de viool. We zijn zo terug na Ster en Nieuws. Tot zo. Ster. Vanavond bij Human de serie Tot het Einde over vrijwilligers die mensen in de laatste maanden van hun leven bijstaan. Nu Arie in de hospice is, maakt Corné zich zorgen om zijn vrouw die achterblijft. Wil krijgt na een MRI geweldig nieuws. Andere tijden breken aan. Vanavond bij Human rond 22:30 op NPO 2. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Vakantie volgens Eliza Was Here. Dat is wakker worden van de mooiste wekker op een bijzondere plek. Eliza Was Here. Unieke vakanties, weg van de massa. Altijd inclusief handpicked verblijf, huurauto en vlucht. Ontdek nu het aanbod zonvakanties op elizawasheer.nl. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft een grote operatie aangekondigd in het Franse overzeese gebiedsdeel Nieuw-Caledonië, waar het al dagen onrustig is. Meer dan 600 politieagenten worden ingezet om de controle terug te krijgen over een weg tussen de hoofdstad en de luchthaven. Het is onrustig op het eiland vanwege een plan om Fransen die 10 jaar in Nieuw-Caledonië wonen ook stemrecht te geven. Nu ligt die grens nog bij 25 jaar.

de vissers, maar niet de vissen. De maximumsnelheid gaat omhoog en de stikstofbeperkingen worden zo snel mogelijk afgeschaft. En we weten wat dat betekent voor de vrije, laten we zeggen, wilde natuur, die zich niet één op één laat vertalen naar economische winst en mensenbanen. Die wilde natuur verzuurt in onze uitstoot, verstikt en sterft zachtjes af, seizoen na seizoen. Als je een tuin wil laten bloeien, moet je vuile handen maken. Als je een land wil laten leven, moet dat ook. Maar wat is leven, kun je vragen? Moet je snoeien en met harde hand je eigen tuin van Eden vormen of de natuur zijn gang laten gaan? Onderzoek wijst op dat laatste. De zachte krachten zullen zeker winnen, schreef de politiek zeer geëngageerde dichter Henriette Roland Holst. En hoewel dat niet zo lijkt te zijn in Den Haag anno 2024, denk ik dat dat wel kan in de natuur. Vrij recent is gebleken dat bomen en planten een essentieel onderdeel kunnen vormen in het oplossen van dat zo gehekelde CO2-probleem. Want natuur groeit niet alleen waar je het ziet, maar ook onder onze voeten. Wortels, ja. En mycorrhiza. Mycorrhiza. Ik ben verrukt van hoe mooi dat klinkt. Mycorrhiza zijn meterslange schimmeldraden waarmee planten en bomen voedingsstoffen uitwisselen en CO2 opslaan. Tonnen CO2 onder onze voeten. En als we echt een toekomstbestendig land willen, moeten we dus die mycorrhiza, die onderlinge verbondenheid, verbeteren, vermeerderen. Daar kunnen we zelf in dit gepolariseerde land vol tegenstemmen ook een voorbeeld aan nemen. Een beetje meer naastenliefde en mycorrhiza. Nooit zegt iemand: ik haat natuur. Maar we willen ook lekker grassen en intensieve veehouderij. Het is aan ons wiens hartslag centraal staat, welke lucht we ademen. Dus hup, de tegels eruit, de wegen openbreken en de grond laten ademen. De mycorrhiza zijn werk laten doen. En probeer dan maar eens 130 te halen in de modder. Ook dat probleem weer opgelost. First Steps uit de natuurfilm Onze Natuur, het wilde België, uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Brussel onder leiding van componist Dirk Brossé. We gaan naar de Venolijn, hè, nu. Ja, we gaan naar de Venolijn. Ik zat hier al met onze nieuwe gast, Corien van Egeraad. Maar we gaan eerst nog even, Corien, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We gaan eerst nog even luisteren naar de Venolijn, wat er ingesproken is op 035-6711-338. Hier is de heer Buijs uit Mook. Gisteravond laatst nog even op het balkon gezeten En tussen het vertrouwelijke gekwaak van de groene kikkers uit de naburige tuinvijvers, opeens een ander vertrouwd geluid, wat weer terug was van weg geweest. De eerste nachtzwaluw op de Mokerheide. Maria Lodewijk uit Renesse. Ik sta hier in de duinen van Renesse. En ik zag een roodborstapuit, dus ik richt mijn kijker erop. Dat beest zit prachtig in het volle zonnetje. Ik sta met mijn rug naar de zon. De zon schijnt precies op die man. Ga ik een beetje naar beneden, zit daar ook nog een blauwborst. En ernaast zit een man kneu. Dus ik heb in één kijker een kneu, een blauwborst en een roodborstapuit. Kleuriger kan ik het niet verzinnen. George Knopneres. Dinsdag staan we vroeg op en gaan we met onze kleinzoon Ruben van 3 lekker wandelen op de Ginkelse Heide. Zodra we er lopen, horen we al de roep van de fluiter en even later zijn langgerekte fluittoon. Maureen van der Linden uit Lochem. Afgelopen weekend fietsen we samen door de Lochemse bossen en ineens zagen we een eekhoorn, op zich ook wel mooi, maar wat erachter was, was eigenlijk nog aparter, 2 kleintjes hobbel achteraan. En op datzelfde moment merkten we dat we alle twee eigenlijk schrokken van elkaar. De moeder die vloog de boom in. En de kleintjes wisten niet dat ze haar achterna moesten. Ze bleven dralen rondom ons. We besloten niet te filmen, niet te fotograferen, maar heel stiltjes weg te gaan. En zagen we de 2 kleintjes heel langzaam ook de boom in gaan. Met Marijke uit Emmerkompas. Vanmorgen vroeg heb ik de eerste kleutermus onder aanvoering van papa zien fourageren in onze eigen tuin. Colette de Haas, Lange Lille, aan het jongen. Na op deze prachtige moederdag konden we genieten van de zwarte sterren die weer terug zijn uit het verre zuiden. Ze hebben de voor hen klaargelegde vlotjes weer gevonden. Ze scheren net zo rap als zwaluwen over het water, terwijl ze hun maaltijd verorberen. Ze worden niet voor niets ook wel waterzwaluwen genoemd. In de avond werden we verrast door de eerste knutjes, in het Fries mietjes genoemd. Michael Adriaanse, Breda. Op een landbouwgrondje aan de Korte Dijk bij het Grevelingenmeer zag ik 2 bruine kiekendieven in gevecht met 2 kraaien. De strijd duurde wel 5 minuten waarbij de kiekendieven regelmatig op hun kop vlogen om met hun grijpklauwen extra tikken uit te delen. Maar ze kwamen geen meter dichter bij de grond waar familie Kievit dekking hield. De kiekendieven dropen af. Nou, spannend om dat te zien zo in de lucht. Die kraaien die kiekendieven pesten, wegjagen. Blijf bellen hè, met alle waarnemingen. 035-6711-338. We horen er steeds vaker over. Natuurgebieden of dieren die rechten krijgen of zouden moeten krijgen. Nieuw-Zeeland is het eerste land ter wereld waar een rivier dezelfde rechten kreeg als de mens. Dit was het resultaat van een 150 jaar lange strijd van de inheemse Maori-bevolking. Corine van Egeraad komt nu met een documentaire over deze bijzondere rivier. I'm the river is me. En die is vanaf deze week in bioscopen te zien. Corine, goedemorgen. Goedemorgen. Voor de helderheid, de luisteraar heeft natuurlijk die film nog niet gezien, maar over een rivier die rechten krijgt. Het is geen rechtbankdrama, hè? Nee. Nee. Zeker niet. Het is meer een 5 dagen roadtrip eigenlijk op de rivier. Ja. Dus we gaan 5 dagen varen met 2 kano's. En alles en iedereen die erbij is, is te zien in de film, inclusief de hele filmploeg. Ja. Dus, kun je eens beschrijven die tocht over die rivier? Wat zien we? Wat is de sfeer, het landschap? Ja, dus het initiatief van de film komt eigenlijk van de Maori die daar de rivier de soort river guardians zijn of voogden. En we hebben 4 jaar geleden hebben wij met hun een korte film gemaakt voor NPO2 Del Kort. En toen wij daar waren, eigenlijk meer uit nieuwsgierigheid, toen werden we uitgenodigd omdat zij die korte film zo mooi gevonden geworden. Om terug te komen om deze langere film te maken. En wat zij toen hebben voorgesteld is om op die rivier te gaan varen. Omdat zij zeggen, ja, dan maak je eigenlijk het water mee zoals wij dat zien. En dat is eigenlijk heel simpel gezegd. Ja. Wat je ziet. En wat zie je dan? Het is de Whanganui rivier. Ja. Wat zie je? Hoe ziet de rivier eruit? En wat we aan de randen, aan de oevers zien? Ja, nou, we hebben gekozen om het stuk te varen wat eigenlijk ook al een nationaal park was. Dus het is heel erg mooi. Het is eigenlijk een soort het ideale scenario van hoe de rivier en hoe de omgeving rond de rivier eruit kan zien. Als zo'n rivier rechten heeft en er zich geen bedrijven meer mogen vestigen en zo min mogelijk vervuilende activiteiten op plaatsvinden. Dus, maar wat zie je? Moeten we denken aan de IJssel of de Amazone? Oh, nee, of de Donau? Het is heel grappig, want het was vroeger. Het is ook een van de eerste toeristische rivieren ter wereld. Het werd vroeger ook de Nieuw-Zeelandse Rijn genoemd daar, omdat je ook een soort Rijnreisjes kon maken met van die grote stoomboten. Het is heel erg mooi. Het is een hele groene, bergachtige omgeving. En de rivier is soms heel mooi kabbelend en soms ook behoorlijk woest. Dus er zijn watervalletjes en het is gewoon eigenlijk een hele prachtige, mooie, groene omgeving. En een beetje meer jungle-stijl. Bos. Ja. Maar de film is, ik zei net, het is geen rechtbankdrama, maar het is ook niet een puur natuurfilm. Nee, het is de Maori, de Whanganui Maori, hebben zeg maar 150 jaar hebben zij juridische strijd geleverd om deze rechten voor elkaar te krijgen. Dus daar hebben ze wel degelijk ook voor in de rechtbank gestaan. En in feite ging het hun meer om een erkenning van hun wereldbeeld, waarin zij alle natuurlijke omgeving om zich heen zien als hun voorouders. En een rivier zien zij dus als een spiritueel wezen wat onverdeelbaar is. En de westerse kolonisten, de Britten in dit geval, die daar neerstreken, die zagen de rivier als iets wat je kunt bezitten. Ja. En ze zeiden ook, wij bezitten nu deze rivier. Dat toch? Zeiden ze ook, kijk maar hier, papieren. Ja. Ja, er is stempel van de rechter, weet ik wat. En die lokale mensen hadden zoiets. Ja, maar die rivier is al miljoenen jaren van zichzelf. Precies. En het is onze voorouder. Ja. En het is het water, is als het bloed wat door onze aderen stroomt. En zij zijn heel erg verbonden met die rivier. En vinden dus dat die van zichzelf is. En, ja. Het is dus ongeveer 150 jaar geleden dat de Britten kwamen met een soort contract van samenleving met de Maori. Dus ze hebben hun nooit helemaal echt overheerst. Maar ja, dat is ook een soort, was ook een soort farce. Er is eigenlijk op een hele oneigenlijke manier mee omgegaan. Maar het idee van dat je zo'n overeenkomst of een contract kon tekenen, heeft de Maori dus eigenlijk op het idee gebracht om datzelfde soort contract te gebruiken om hun. Ja, wij kunnen het ook via de officiële kanalen spelen, ja, om precies. Die rivier weer. Zichzelf te laten zijn. En die rivier is nu dus een rechtspersoon. Ja, en je zegt, deze Maori met wie jij opgetrokken bent, die zijn zeg maar de voogd. Die vertegenwoordigen de rivier als nodig is. Wat betekent dat voor de bescherming van die rivier? Dat de rivier nu rechten heeft? Dat de rivier rechten heeft, betekent dat er toestemming gevraagd moet worden aan de rivier als er veranderingen komen. Dus als je daar nu een fabriek wilt vestigen, dan zegt de rivier hoogstwaarschijnlijk nee. En de rivier wordt dan vertegenwoordigd door eigenlijk de gemeenschappen die langs de rivier wonen. Dat zijn ook helemaal niet alleen Maori, dat zijn alle verschillende mensen die daar zijn en verschillende culturen. En als die mensen als vertegenwoordigers van de rivier daar niet uitkomen, dus zij kunnen spreken voor hun rivier, en dan kunnen ze het hoger opzoeken in de politiek. En helemaal bovenin de rangorde, zeg maar, zijn drie mensen, waarvan twee Maori, die dan daar een uiteindelijke stem over hebben. Ja. En werkt dat? Want het is natuurlijk een ontwikkeling die je nu wereldwijd wel ziet. Hè? Er zijn nu verschillende plekken al waar een rivier of een bos, die krijgen dan rechten. Ja. Wordt die daardoor beter beschermd? Ja, zeker. Het is vergeleken met de jaren 70 is het een veel minder vervuilde rivier. Het water is weer helderder aan het worden. Ja, dat was erg. Dat was heel vies. En er waren overal dammen gebouwd voor het vissen. Het is niet zo dat het al helemaal perfect is. Want helemaal bovenaan de rivier is nog steeds een dam die ongeveer de helft van het water wat normaal in de rivier zou stromen weghaalt voor een krachtcentrale. Ja. Daar gaat het overigens niet echt over in deze film. Maar daar zijn ze bijvoorbeeld nog wel echt strijd voor aan het voeren. Maar dat gaat meer over reeds gevestigd kapitaal. Ja, want dat is wel een beetje kritiek van de mensen die kritiek hebben op dat soort zo'n principe om zo'n rivier restbaar te maken. Van ja, die dam die krijg je er niet mee weg. En er wordt nog steeds energie opgewekt. En, ja, maar dat is nog, ik geloof nu nog 5 jaar dat die dam het recht heeft om daar te staan, zeg maar. En daarna moet daar opnieuw over besloten worden. Dus daar gebruiken ze nu natuurlijk deze ontwikkelingen voor om dat straks hopelijk ongedaan te maken. Ja. In de film zien we jullie dus in die twee bootjes door dat gebied trekken. Ja, wat heeft je geraakt tijdens die tocht met deze mensen? Wat me vooral. Misschien is het leuk om even te vertellen wie er op die bootjes zitten. Want ja. Wij zijn dus uitgenodigd om deze film te komen maken. En wij zijn dan met een hele filmploeg die deels bestaat uit locals. Dus Maori en een Nieuw-Zeelandse tweede cameraman. En zij hadden ook uitgenodigd een Aboriginal elder. Dus een First Nations elder uit Australië. Wiens rivier eigenlijk aan het doodgaan is. Die is er heel slecht aan toe. En hij komt met zijn dochter omdat zij ook graag willen leren van deze rivier. En eigenlijk is dat de insteek voor ons allemaal. We willen leren. We willen kijken wat een hoopvol scenario zou kunnen zijn. En dat op die rivier binnengaan. Zoals de Maori dat doen. Dus zij hebben eigenlijk een soort ceremoniële opening om op het water te gaan reizen. Dat is eigenlijk het hele bijzondere daaraan. Want we hadden maar 5 dagen om te filmen. Maar je ziet ook dat iedereen een soort van in een soort sfeer komt, waardoor een openheid ontstaat en iedereen kan delen waar die zelf mee zit. En dan is het zwaarste onderwerp van gesprek is dan eigenlijk het koloniale verleden, waar zowel de Aboriginals als de Maori onder geleden hebben. En daar vertellen ze dan ook allemaal verhalen over. En die erkenning van hun wereldbeeld door het geven van rechten aan de rivier helpt om dat te helen. Dat is niet meteen helemaal weg natuurlijk. Nee. Maar het is wel een hele mooie eerste stap. En het zou dichtbij mogen komen en het delen van verhalen over hoe we anders met elkaar en hoe we in meer verbinding met de natuur, met de natuurlijke omgeving kunnen. We zijn natuurlijk zelf ook natuur. Maar hoe we daar op een andere manier mee om kunnen gaan. Ja, dat was heel indrukwekkend. Ja. En dan specifiek, in dit geval dan de rivier. Rivieren eigenlijk wereldwijd. Die een soort, ja. Ja, soort aorta's, soort levensaders van gebieden zijn. Het is grappig dat je op een gegeven moment ook ziet dat jullie ontmoeten kampeerders. Hè? Of die wat zijn het? Waar komen ze vandaan? Ja, het zijn eigenlijk jonge mensen. Je hebt het Tearo wandelpad. Dat is eigenlijk een soort Santiago de Compostela, maar dan in Nieuw-Zeeland. En je kunt helemaal van het uiterste noorden tot met het zuiden van het Zuidereiland. Dus het zijn 2 eilanden. Kun je lopen. En er zijn heel veel jonge mensen die dat doen. Of mensen van alle leeftijden. Maar deze groep was toevallig heel jong. En ik denk dat dat ook de overwegende groep is die dat doet. En vaak zijn dat. Die lopen dan een aantal maanden. En die kwamen we toevallig tegen toen we daar kampeerden. En wat het leuke is wij waren aan het filmen en we hadden maar 5 dagen. Dus we hadden ook wel een klein beetje zoiets van, oh jee, nou worden we gestoord. Ja, maar ja. Wat dan heel bijzonder is aan die 2 elders die met ons mee zijn. Dus die zijn zo uitnodigend van kom erbij. En we gingen allemaal rond een kampvuurtje zitten. En zoals zij zich graag voorstellen, vragen zij ook aan de jongeren om zich voor te stellen. Namelijk middels het water waar je vandaan komt. Of waar je het meeste aan verbonden bent. En zo krijg je bijna automatisch dat iedereen die daar was uit hele verschillende landen over de hele wereld

En is dat een album wat je zegt? Nou, best bijzonder om dat hier aan te treffen. Ja, het is best wel een hele zeldzame soort. Ook wel een soort die... Ik had net even op het kaartje gekeken. Laat ik zo even laten zien. Dit beest is dus... Ik heb deze wel eerder gezien, maar alleen in de regio van Roermond tot Nijmegen ongeveer. En dat is dus ook de plek waar die echt alleen nog is gevonden. Dus hij is hier flink uit de route. Dus dat is wel echt vet. Nou, wat te gek. Ja, echt leuke vondst. Ik hier echt niet verwacht. Maar, nou, leuk. Zeldzaam beest. We zoeken zo nog even verder. Hartstikke goed. De beek pyjama-spin. De beek pyjama-spin, yes. Pyjama-spin, dames en heren. Nou, Jeroen speurt nog even verder. In dit derde uur van Vroege Vogels. Verder zoeken dus naar insecten hier aan het Naardermeer. We zijn nu bij het botenhuis met die beekpyjama spin. De strijd om het behoud van de zwarte sachembij. In de cursus Vogelzang de kneu. En wat betekent het coalitieakkoord voor natuur en milieu? U hoort daarover hoogleraar Raoul Beunen. Jonge boer en voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact Roy Meijer. En Winnie Oussoren, voorzitter van Milieudefensie Jong. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. White Stroll van Charles Williams, gespeeld door de New London Philharmonic Orchestra. Ja, Quiet Stroll, dat doen wij nu eigenlijk ook, Jeroen Hoek en ik. Jeroen, een jonge biologiestudent van de NJN, die voor ons even een uur zijn vlindernet heen en weer haalt om insecten te zoeken. Dat is de gewone bladjager, is dit. Dit is een roofvlieg en... Die jaagt dus, die leeft dus echt van andere beesten. Die zit hier lekker te zonnen. En als er dan een vlieg langskomt, dan neemt hij hem te grazen en dan zuigt hij hem leeg. Hij heeft ook aan de voorkant zo'n stekel aan zijn kop, waarmee hij dus echt in beesten kan prikken om ze dan leeg te zuigen. Best wel een gruwelijk beest, maar wel heel mooi. Hij ziet er dun en hij ziet er niet zo heel sterk uit. Als je dan denkt dat er een grote strontvlieg langskomt, pakt hij die? Ja, dat pakt hij zeker. Hij is heel fragiel, maar hij heeft toch best wel veel kracht in zijn poten. En best wel sterk lichaampje. En pakt hij die dan in de lucht? Ja, hij pakt ze uit de lucht. Ja, jeetje. Ja. Oh. Dus, hij heeft heel goed zicht ook. Hele mooie grote ogen. Ja. Dat lijf is zwart, hè? Die vleugels ook. En die ogen zijn een beetje zwart. Paars, staalblauw. Ja, een beetje groenig ook wel. Oh, ja. Ja, ja. Het te gek, hè? Ja, nee, een beetje gekromd lichaam, echt heel typisch bladjager. Van die kleine antennen die dan een beetje in een soort Griekse ei-vorm staan. Ze gaan eerst dan recht vooruit en dan splitsen ze af, heel apart. Ja. En je nou studeer je biologie. Ja. Je wordt natuurlijk ook gedwongen andere dingen te leren dan alleen maar over insecten. Zou je het liefst alleen maar insecten op insecten storten? Oh, absoluut. Ja, zeker. Ja, ik vind ook andere soortgroepen leuk. Ik vind vogels ook leuk, maar ja, insecten zijn zo eindeloos interessant. Ja, daar kan ik... En heb je dan bepaalde families of groepen waar je juist in geïnteresseerd bent? Ja, ik vind loopkevers heel interessant. En wansen en nachtvlinders, die vind ik het leukst. Okay. Ja, en waarom? Ja, die zijn heel divers en toch ook wel uitdagend, maar niet te moeilijk. Je hebt heel veel insectengroepen waar je dan hun geslachtsorgaan onder de microscoop moet willen bekijken. En dat vind ik dan toch minder leuk dan wanneer ze gewoon echt met een beetje moeite in het veld kan herkennen. Ja, dat je bent echt een veldbioloog. Ja, stuur mij maar lekker naar buiten. Ja. Ja. De vuurwans hadden we natuurlijk er straks een reportage over. Ja. Kom jij die ook vaak tegen? Want die is echt in opkomst, hè? Ja, steeds meer. Zeker in steden, op van die lindenbomen. Het zijn er echt veel. Maar ik vind ze wel heel mooi. Ze zijn prachtig. Nou, laten we nog eens even. We lopen hier langs een veld met moeraskartelblad in bloei. Huiszwaluw boven ons hoofd. Grote ratelaar daar in de verte. Nou, dat gaat heel rustig tijdens de quiet stroll. Gaat het netje heen en weer. Zijn er al veel aanmeldingen voor de een uur natuur-expeditiedag volgende week? Ja, best wel. Ja. Het belooft wel weer een leuk evenement te gaan worden met veel mensen. En dan ga je de hele dag, ieder uur, ga je op pad? Ja, nou, met wel ieder uur iemand anders. En ik ga niet elk uur beestjes kijken natuurlijk. Ik ga ook wel andere dingen doen, een beetje socializen daar. Maar er gaat wel echt ieder uur een excursie. Dus, ene moment een insectenman of vrouw of een andere vogelaar. Ja, precies. Lekker divers. Hier iets kleins. Wat is dat? Ik zag hier iets groen. Deze? Nee, daar om de hoek. Die daar, die lange. Oh, dat is de gewone smallijf. Dit is dus een wans. Dit is wel echt een van de meest algemene wansen die je kan tegenkomen met een vlindernet en gras. Hij valt helemaal niet zo op. Dat is ook wel de bedoeling, een slanke groen. En die zitten echt super veel in het gras. En als je dan met je vlindernet er doorheen gaat, dan kom je ze heel veel tegen. Echt een heel mooi beestje. En wat doet een wans? Wat vreet hij uit? Nou ja, dat verschilt heel erg per soort. Ze hebben dus geen kaken, dus ze zijn echt wel afhankelijk van vocht. Dus deze is volgens mij een herbivoor. Dus die steekt dan gewoon zijn snavel, heet dat. Zijn soort rietje aan zijn voorkant. Die steekt hij gewoon in een graspriet en dan gaat hij zuigen. En dan neemt hij op die manier suikers op. En anderen die doen het dan in andere insecten. Je hebt een snuitkeverschildwans. Die is dus echt een carnivoor. Die gaat dan achter andere insecten aan. En die steekt dan gewoon zijn snuit in een ander insect. En dan zuigt hem leeg. Best wel gruwelijk weer. Maar, Die snuitkever is bijna een soort stripfiguurachtig. Ja, die heeft aan de voorkant een hele lange punt. Ja. En een beetje koddig. De snuitkeverschildwans, die lust hem rauw. Die lust hem rauw. Ja. En kan deze nou... Springt hij weg of kan die ook vliegen? Springen kan hij niet, vliegen wel. Hij heeft, hij heeft vier vleugels en die vouwt hij netjes op. Nu zie je er weinig van, maar misschien dat hij opzegt. Daar gaat hij. Ja. Nou is er natuurlijk de laatste jaren al veel aandacht voor de druk die er staat op insectenpopulaties. Veel insecten verdwijnen, vooral de massa. Hè? Merk jij dat ook in je studie, je onderzoek? Ik merk dat wel. En ik merk ook wel dat ik bepaalde soorten echt begin te missen. Dat gewoon soorten echt verdwijnen. Dat ik dan soorten die ik dan 3 jaar geleden veel vaker zag, dan nu veel minder zie. Ja. De massa, dat gaat denk ik over een langere tijd. Ik ben er natuurlijk nog niet zo lang. Dus er zal ongetwijfeld, als ik 50 jaar geleden met mijn vlindernet hier rondloopte, dan dacht ik echt van jemig. Maar ja, dat is allemaal van voor mijn tijd. Maar ik merk zeker wel achteruitgang. Welke soorten kom je dan minder tegen, bijvoorbeeld? Soorten zoals de aardbeivlinder, kleine vos, vooral vlinders. Van echt van die hele gevoelige beestjes. Die wansen en zo, dat gaat heel geleidelijk. Maar vlinders en libellen, dat is wel het eerste wat je meteen ziet, dat echt verdwijnt. Dat heeft het moeilijk. Ja, waardoor dan? Ja, toch. Ik denk wel een afname van biodiversiteit in het algemeen. Als alle bermen gemaaid worden, dan kan de kleine vos kan nergens meer zijn eieren afzetten. En Ja, waar het echt aan ligt, weet ik niet precies. Maar, ja, dat is wel een concreet ding dat je noemt. Dat het gewoon zin heeft. En je ziet dat ook in gemeentes wel gebeuren. Ja, dat het gras wat langer mag staan. Of de kruiden. Heel fijn, heel fijn. Ja, dat is toch wel belangrijk. Ik snap het probleem ook niet van hoog gras. Het is toch veel mooier dan wanneer het helemaal strak gemaaid is. Ja, ja. Ja. Nou, nog één blik in het net. Ja, eens even kijken. Nou, toevallig echt helemaal niks. Oh, hier weer een schijnboktor. Oh, die... telt ook mee. Die telt ook mee. En een kevertje. Ja, een haantje is dit. Die zijn heel lastig, zeker als ze dan gewoon... Je hebt heel veel haantjes. Die lijken een beetje lieve heersbeestjes, maar ze hebben echt langere sprieten. En die zijn dus heel erg... Die zijn makkelijk te herkennen op basis van hun waardplant. Dus op welke plant ze zitten. Ja, nou ja, ik heb hem er vanaf gesleept. Dus... dat wordt lastig. Nou, een haantje dat hier thuis hoort. Ja, ja. Nou, volgende week gaat er heel veel gesleept worden tijdens die bijzondere dag van de NJN. Hey, Jeroen, dankjewel. Ja. Leuk. Ja. Nogal en terugkomen vanuit het veld bij het bloeiend moeratkartelblad. Maar ik kan u wel vertellen waar we naar luisterden. Nummertje, jongens. Nou, dan ga ik even bladeren in mijn lijstje. Ja, u kunt natuurlijk al die muziek ook teruglezen op onze website. Maar ik kan het nu ook vertellen. 16, zeg je dan? Dat was La Schidrerie uit de toneelmuziek. Ramuncho van Henri Constant Gabriel Pierney. Enfin, nu gaan we naar de zwarte zachenbij. Ze is een van de 360 wilde bijen van ons land. En die bij die graaft graag zijn nest in steile wandjes van zand en leem. Een dier is vooral te vinden in Zuid-Limburg, maar heel verrassend ook in een zandgroeve bij het Utrechtse Veenendaal. John Smit van IJskenniscentrum Insecten onderzoekt deze geïsoleerde populatie en ziet dat er wat moet gebeuren als we ook in de toekomst van deze Veenendaalse zachenbijen willen genieten. Verslaggever Gert Elbertsen gaat met hem naar de zandgroeven. Zijn we hier nou heilige grond aan het betreden voor de bijenliefhebber? Heilig. Ik ben zelf niet zo gelovig, dus ik zou het niet snel heilig willen noemen. Maar het is wel een hele bijzondere plek waar we rondlopen. Het is een voormalige zandafgraving. Quintelooien in de buurt van Veenendaal? Ja, Quintelooien in de buurt van Veenendaal. Een oude zandafgraving met in het midden nog een bult leem. En daar lopen we nu even naartoe. En daar zit die nestaggregatie van de zwarte zachenbij. Een nestaggregatie, dat is een plek waar heel veel vrouwtjes bij elkaar hun eigen nest maken. Of haar eigen nest maken. En het is zo bijzonder omdat de zwarte zachenbij hier in Nederland eigenlijk teruggedrongen is tot Zuid-Limburg. En daarnaast nog hier voorkomt. Terwijl die vroeger verspreid over heel Nederland een beetje voorkwam. En op veel plekken, ook wel op zandgrond, op heideterreinen. Maar overal is het slecht geworden voor die soort. John Smit van IJskenniscentrum Insecten. Ja. Jij bent bestuiverdeskundige en jij onderzoekt die zwarte zachenbij. Ja. En dit is dus de enige populatie in wijde omtrek van die dieren. Ja, voor de dichtstbijzijnde plek zit in Zuid-Limburg. Hoe kan dat? Hoe komt dat? Dat die zo is teruggedrongen op andere plekken? Dat die alleen nog maar hier voorkomt? Ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat dit een oude zandafgraving is. Het is zandgrond, dat warmt lekker snel op. Maar er zit ook leem in de grond. En die leem zorgt ervoor dat er veel vocht wordt vastgehouden. Je loopt hier ook, als je het goed kijkt, tussen de bomen door, zie je hierachter gewoon een plas, een waterplas. Oh ja. Die heeft zelfs in de zomer, hoogzomer, nog water. En dat zorgt ervoor dat het net wat vochtiger is dan bijvoorbeeld op een heideterrein. Waardoor heel veel planten hier nog wel kunnen voorkomen. Dus je hebt hier relatief veel bloemen. Veel meer dan op de huidige heideterreinen die helemaal dicht slibben. Door stikstof? Door stikstof, uiteraard. En klimaatopwarming, verdroging speelt daar een rol. Daar heb je hier ook minder last van vanwege de leem. Is dit de leembult? We zien hem een beetje door de bomen heen. Een bult van een meter of 30 hoog of zo? Ja, zoiets. En wat je vooral ziet is de mooie glijbaan. Die gebruikt wordt door alle recreanten hier. Het is een, kijk uit hoor. Oh ja, een veerooster, ja. Dankjewel. Ja, voordat je je nek breekt. Dit wordt veel gebruikt door recreanten, door sporters, maar juist ook door kinderen natuurlijk. Want je kunt lekker op je kont naar beneden glijden. Ja. Maar zoals je ziet, we komen hier aan. Er is een heel mooi rood-wit lint gespannen langs die glijbaan. Oh ja. Want rechts de glijbaan, helemaal kaal, helemaal glad. Daar komen veel mensen naar beneden toe, komen veel kinderen naar beneden toe. En links zie je dat daar nog net wat plantjes tussendoor staan, wat stijlwandjes zijn en noem maar op. En dit is de plek waar de grootste nestaggregatie van deze zwarte saggen bij zit. De enige plek in de wijde omtrek waar dat diertje voorkomt. Nou, het rode lint is afgezet op een plek van 20 bij 20 en hier leven ze. Mogen wij over het rood-witte lint heen stappen? Wij mogen er overheen stappen. Wij doen onderzoek hier met toestemming van de beheerder en van de treineigenaar. Dus we kunnen er overheen stappen en even naar boven lopen. En even kijken of we wat kunnen vinden. En kijk uit. Kijk uit waarvoor? Je glijdt makkelijk uit hier. Oh. Ja, het is goed stijl. Ja, het is 45 graden. Ja, minstens. Het is nu ook nog lekker nat van vannacht. En het is leem. Oh, ja, en dit is inderdaad dat leem waar je het over had. Dat beetje kleiachtig, hè? Ja. Nou, 100% garantie had ik gezegd. En daar gaat er alleen. Oh ja? Dit is hem. Een mannetje. Ik zal er zo in. Ik zal, lukt het? Ja, het gaat. Ik sta nu naast je. Ja. Het was even een klim. Ja. Ik zie ja, dat een zijn aantal ze. Zwarte bijtjes. Nou, deze zijn nog niet eens zwart. De naam zwarte saggenbij hebben ze vooral van de vrouwtjes. Okay. Die zijn compleet zwart. En wat je hier vooral ziet vliegen, zijn mannetjes. Maar ze zijn wel donker. Jawel, jawel. Ik zal er eentje voor je vangen. Dan kunnen we even rustig kijken. Je hebt je vlindernet mee, je witte vlindernet. Ja, vlindernet, dat vind ik een beetje denigrerend. Oh, bijennet, sorry. Nee, maakt niet uit. Iedereen noemt dat een vlindernet natuurlijk. Maar ik noem het een insectennet. Ik vang geen vlinders. Okay. Maar ik gebruik ze inderdaad om bijen en andere bestuivers te vangen. En vaak alleen om ze even te bekijken welke soort het is. Ja? Ja, ik liep even twee stappen omhoog om even wat betere armslag te hebben. Oh, ik heb ja. Hier een, er zit mannetje. Iets in je net. Ja. Oh, je hoort hem. Je pakt hem gewoon vast tussen ja. Je vingers. Ja. Dat kan geen kwaad. Hij steekt nee, niet. Nee, het is een mannetje. En bij bijen, wespen en mieren, dat is een groep van angeldragers die bij elkaar horen, of nauw verwant zijn aan elkaar, daar is het zo dat alleen de vrouwtjes kunnen steken. Ze proberen soms wel eens te bijten, maar dat doet deze nu niet of nauwelijks. Het is een mooi geel gezichtje. Het is een supermooi diertje, ja. Het is een redelijk grote bij, van een centimeter lang, iets meer misschien. Ja, met een zwart kontje ja. En een beetje een oranje borststuk en een mooi blond kopje. Ja. Hoe komt hij aan zijn naam? Saggenbij. Ja, dat is een leuk verhaal. Dat saggem, dat is wat vroeger een term die vroeger gebruikt werd. Dan gaat daar een vrouwtje trouwens. Weg is ze. Even terug. De naam saggenbij. Saggem is een term die gebruikt wordt voor het opperhoofd van de indianenstammen die in Noord-Amerika zaten. Okay. En het kenmerk van een opperhoofd is dat hij zich uitdost. En die saggenbijen die hebben allemaal uitsteeksels en tooien, zullen we maar zeggen, aan hun middenpoot. Bij deze zie je dat, nu mijn nagelrand, zie je dat het begin van die voet heel breed is. Oh ja, wat haartjes zie je. Zwarte haartjes. Er zit echt een kwastje van zwarte haartjes op. En dat gebruiken ze vooral om indruk te maken op de vrouwtjes. Van kijk mij mooi zijn en ik ben de mooiste en ik ben de beste. En je wil mij hebben voor het nageslacht. Mooi zeg. Ik laat hem gaan, want die wordt alleen maar verder gestrest. Heeft het gelijk? Ja, eerst. Wat onderzoeken jullie hier aan die zwarte sachembij? Wij kijken hier naar waar ze nestelen, hoe ze het terrein gebruiken en welke bloemen ze vooral nodig hebben voor het stijfmeel. Zodat je weet wat je moet doen om die zwarte sachembij te behouden. Precies. We hebben het idee dat er hier vorig jaar in ieder geval voor een 300, 350 beesten hebben rondgevlogen. Dat klinkt niet als veel. Dat is ook niet veel. Dat is volgens de norm is dat te weinig voor een duurzaam behoud. Daarvoor zou je minimaal 500 voor zeldzame soorten of zelfs 5000 individuen moeten hebben voor een duurzaam behoud. Want dan heb je voldoende individuen om rampen op te kunnen vangen qua droogte, qua slecht weer, qua nou ja, noem maar op. Ja. Dus deze plek voor die nestaggregatie die moet uitgebreid worden. Dit is niet voldoende. Hier kunnen er niet voldoende nestelen. Wat moet je daarvoor doen? Zoals je ziet, hiernaast is een stuk afgezet. Daar mogen mensen niet komen. Daar komen de koeien eigenlijk ook niet of nauwelijks, want het is een steile helling. En daar staat vooral veel bos op, vooral veel berk. En de ondergroei daar, of de grond daar, is vooral begroeid met grassen. En daar kunnen ze niet in nestelen. Het is te donker en te dicht begroeid. Dus je moet eigenlijk bomen gaan kappen. Dat is mijn idee wel. Dat is wel het advies wat ik heb gegeven. Niet alles hoeft eraf. Er mogen best een paar berkjes blijven staan. Maar in ieder geval voldoende eraf halen, zodat de grond gewoon weer de zon kan opvangen. En kan, kaal kan worden. Ik wil niet flauw doen, maar hoeveel moeite moet je nou doen voor één zo'n populatie van sachembijen? Ja, dat is waar. Je kunt zeggen, ja, wat maakt één zo'n soort nou uit natuurlijk? Daar heb je helemaal gelijk in. En op Europese schaal is die niet bedreigd? Nee, op Europese schaal is die niet bedreigd. In Nederland wel. In Nederland is die ernstig bedreigd. Dus dat wil zeggen dat de populatie sinds 1950 met minimaal 50% is afgenomen. En zoals ik zei, hij zat ook vroeger verspreid over heel Nederland. En eigenlijk vooral door ons toedoen is die achteruit gegaan. En dan vind ik dat wij als mens eigenlijk gewoon de plicht hebben om in ieder geval te zorgen dat zo'n soort niet uitsterft. En op deze plek, het is een natuurgebied, hier kan het makkelijk met kleine ingrepen in het terrein. Door het gewoon wat opener te houden, te zorgen dat er voldoende nestgelegenheid is, kunnen we die soort behouden. En de maatregelen die je treft voor deze soort, daar profiteren heel veel andere bijen, zweefvliegen, vlinders, profiteren ervan. Ze gebruiken hem eigenlijk als een soort van vlaggenschip voor een verbetering van de natuur in zijn geheel. Je hoort ze echt overal zoomen. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het ook een heel... Ja, ik word heel vrolijk van dit geluid. Of het nou de zwarte sachembij is of willekeurig welk andere bij. Maar dat gezoem, je waantje in de zomer, het zonnetje op je wang, dat echt... Heerlijk, ik word er blij van. pianist Jan Groenteman met zijn stuk Ik hoop dat het leuk wordt. Als er één opgewekte zanger te horen is op dit moment, dan is het wel deze, de kneu. Met zijn roze-rode petje en roze-rode borst. Zingt die verslaggever Marlijn Snijders en vogelgeluiden-experts Dick de Vos en Henk Meeuwse toe vanuit de top van een struik. Nou, dit is vast het vrolijkste geluid dat u gaat horen vandaag. Daar zit hij, de kneu. Op dat hele lage takje. Ja. Daar zit de kneu te zingen. Hij wil gewoon in dit jaar nog meegenomen worden. Nu doen wij allebei hetzelfde. Hij zit naar ons dus te loeren van wat gaan ze doen. En wij zitten naar hem te loeren. Wat ga je doen? Ga je nog zingen of vlieg je zo meteen weg? Maar zou hij kneuters daarvoor ook vandaan komen? Hij kneuters? Dat moet ik doen. Nou, de common linnets, wat dacht je daarvan? Ja. Common linnets, de kneutjes. Ja, allemaal reden om het toch over de kneut te hebben. Het zit hier echt vol met kneuien. Nou, vorig jaar. Je hoort ze overal. Ja, heel veel kneuien. Ah, voor mij is vogels kijken toch ook altijd een beetje gewoon gaan en zien wat je tegenkomt. Dus een beetje bepaalde soorten die kun je gewoon verwachten, dat weet je. Maar het is altijd leuk als je verrast wordt. Dat vind ik het leuke van vogels kijken. Dus jij bent nooit teleurgesteld? Nee, nooit. Nee, echt. Als ik met mijn geluidsopnameapparatuur op pad ga, ben ik nooit teleurgesteld. Want het is altijd wel weer een type zang van een vogel die nieuw is of een rare. Dus ik ben gewoon blij als ik buiten ben in mijn eentje met mijn microfoon. Oh, dat is toch zang? Hoor je dat? Kneu. Ja, maar misschien heeft het wel iets meer betekenis. Het is zo opvallend. Je hebt soms die bedelroepjes en vrouwtjes die paringen bereid zijn. Of zo. Ja, nu typisch. Gebeurt het. Hè? Nu is de paringstijd. Hier denk je dan meteen, ja, nu had toch een parabool bij moeten hebben. Het is wel heel specifiek. Het is heel vaak dat die ziet. Ja, daar ook. Hier nog dichterbij. Het is misschien een vrouwtje. Misschien een vrouwtje. En dit is typisch, dit struweel, dat dichte struweel. Het treft heel vaak kneutjes in aan. Ja, we hebben er nu al. We zijn al een kilometer of anderhalf door dit gebied heen. We hebben overal kneutjes steeds. 10, 20 misschien wel. Hè? Kijk, nou gaat hij ook een beetje zingen. Nou, hij gaat zingen. Hij zingt niet. Een roepje wat hij. Als ze op gaan vliegen of net opvliegen, dan heb je dit korte groepje waar die mee eindigde. Ja. Maar volgens mij is het. Oh, dat van Zet, die zanger, was heel rossig op een nachtegaal. Ja. Daar vloog ik even tussendoor. Maar de kneu zit er nog. Ja. Nou, we weten wat het was. Zet-ie. Nou, ik heb nog nooit echt een Zet-ie goed gezien, maar nu zag ik al in ieder geval iets. Maar de kneu zit er nog. De kneu, dat is een... Is het een, ja, je hebt meer van dit soort soorten. Hè? Die zowel net niet continu zingen. Hè? Want je hebt continu zangers in jouw klassificatie. Nou ja, het is eigenlijk de groenling. Hè? Dat is eigenlijk ook een vinkachtige. En de putter, die zingen eigenlijk allemaal een beetje. Ja, een aaneenschakeling van roepjes. Maar het is zang natuurlijk. Het zijn niet echt, er zitten roepjes tussen. En ik vind het altijd een beetje stotterend klinken. Ja, ja, ja. Een beetje met horten en stoten komt die zang eruit. En ja, heel veel roepjes en fluitjes en zo ertussen. En bij elkaar is het een ontzettend aangenaam geluid. Ja, mooi. En hij zit nu, ik dacht hij vliegt weg, maar hij zit hier nog steeds achter ons in dat struweel. En bovenop, hè. Ja. Grappig is, je hebt van die vogels die duiken het struweel in en dan gaan ze zitten zingen en dan zie je ze niet. Maar deze boven op top in het struweel zit hij te zingen. Maar wat typisch is ook voor kneu, maar dus ook voor die groenling en die putter, is dat ze beginnen rustig te zingen en dan een korte strofe en dan een pauze. En het is net alsof ze steeds vrolijker worden en uiteindelijk overgaan in een soort zang die dus echt gewoon langer wordt aangehouden. Dus dat maakt het ook moeilijk om het te klassificeren. Als we dan moeten hebben over hoe kun je die nog verwarren eventueel met de putter. Want het is wel eenzelfde soort zang. Maar de putter, voor mij is bij de putters een ezelbruggetje, is een pietlied. Hij heeft zo'n roepje, pietlied. En het hele liedje heeft iets. Pietlied, pietlied. Zo heet hij ook in Duits natuurlijk. Ja, die Stieglitz. Oh ja. Stieglitz, dat is genoemd in het Duits, is die genoemd naar zijn roep. Stieglitz, Stieglitz. Ja, en de kneu is dus, en die kneu. Het woord en in de zang zit iets. Er zit een lagere toon in dan het hoge van die putter. Het klinkt ook iets kneuterigs. Het is niet anders. En het is volgens mij, zijn naam is al een goede, Ezelsbrug. Ik weet nog goed dat ik de eerste kneu zag. Ah, dat was echt fantastisch vogels. Je zat bij de buren gewoon in de coniveer te broeden. Kon je vanuit het woonkamerraam kon je gewoon heel goed zien. Ja, eventjes uiterlijk. Uiterlijk kneu. Een beetje rossig ja, borstje. Ja, vooral zijn borst en op zijn kop ook een beetje. Ja, kijk, het erg is, ik ben nogal van de geluiden. Ik kijk wel eens naar vogels. Ga maar naar Dick. Sorry. Jij bent een betere kijker. Nou, ik heb een betere kijk. een rode borst natuurlijk. Even kijken. Bruine rug. Zwarte strepen een beetje verder op zijn vleugels. Een beetje grijzig kopje. En op het kopje ook nog wat rossigs. Het blanke. Ja, helemaal op zijn kop ook nog iets ouds. Ja. Ja, daar gaat hij weer. Nou, Henk, nog even door de telescoop zien. Dit vergeef ik, jij is weg. Nou, kom maar weer terug. Ja. Een mooi zangetje en elke keer verrassend weer. Boatshed uit de film The Duke, uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van componist Engelsman George Fenton. Hoop, lef en trots, dat is de titel van het coalitieakkoord op hoofdlijnen van PVV, VVD, NSC en BBB. Maar wat gaan hoop, lef en trots betekenen voor natuur, voor landbouw, klimaat en duurzaamheid? Daarover praat ik met Raoul Beune, hoogleraar Milieubestuur aan de Open Universiteit. Roy Meijer, jonge boer en voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. En Winnie Oussoren, hè? Oussoren, yes. Moet ik zeggen. Net Oussoren, maar Oussoren, voorzitter van Milieudefensie Jong. Welkom, alle drie. Goedemorgen. Nou, laten we eerst even bij de jeugd beginnen. Winnie, hoe hangt bij jou de vlag erbij na het lezen van de plannen? Ja, ik ben een beetje verdrietig. Ik vind de plannen van dit akkoord heel erg triest. Want ik zie dat grote bedrijven, grote vervuilende bedrijven, onterecht worden gespekt door dit akkoord. Terwijl deze grote bedrijven schade toebrengen aan onze wereld, hoeven zij niet op te draaien voor die schade. En die rekening die komt dan bij ons, op ons bordje te liggen. Terwijl we zien dat bijvoorbeeld nu in het mondiale zuiden nu de gevolgen van klimaatverandering al zo enorm duidelijk zijn. Nemen de grote bedrijven, die komen hier zo nu makkelijk mee weg. Ja, dus op deze manier komt de rekening niet bij grote westerse bedrijven te liggen. Nee. Maar bij de landen nu inmiddels in het zuiden die last hebben van die klimaatverandering. En daarnaast bij ons, bij jonge generaties. Ja. Want als we nu de grote bedrijven niet aanpakken, zal de rekening bij ons komen liggen. Want hoe langer we wachten met het aanpakken van klimaatverandering, hoe moeilijker het voor ons later gaat worden om klimaatverandering en de crisis in te perken. Ja. Belangrijk stem, jij vandaag aan tafel, in ieder geval hier. Roy, jonge boer uit Drenthe, hoe is het gevallen bij jonge boeren, hoop, lef en trots? Nou, bij ons is het eigenlijk best wel goed gevallen. Omdat wij het gevoel hadden dat we er voor het eerst weer een beetje toe deden. Jij gaf al aan, jij geeft heel duidelijk aan wie eigenlijk de fout maakt. Of het de Zwarte Piet is. En wij voelden ons de afgelopen jaren enkel alleen de foute sector. En nu doen we er weer toe. En hebben we ook bestaansrecht. En ja, gevoel dat je ertoe doet en dat je mee mag doen. En niet alleen er bent voor een oplossing, is heel belangrijk. Want dan krijg je mensen ook intrinsiek gemotiveerd om stappen te zetten. Ja. En ik ben natuurlijk heel trots dat het stukje landbouw begint met toekomstperspectief en extra aandacht voor jonge boeren, zodat zij hun bedrijf kunnen starten of overnemen. Want dat laat wel zien dat zij de accenten in het landbouwbeleid daarop enten. Nou, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ook een stukje doelsturing. Dus ja, ik zie daar best wel positieve dingen in. Maar wat ik zeg, de toon maakt de muziek en die is voor het eerst weer positief. Oké, okay, even een kort rondje langs de velden is dit. Roel Beunen, hoogleraar aan de Open Universiteit. Hoe herken jij in de opgewektheid over de presentatie van dit plan, de vier coalitiepartners? Nou, ik kan me voorstellen dat voor een deel van de... We schrijven even je microfoon erbij. Of hebben we een raar piepje? Nou, laten we het gewoon maar proberen. Nee, ik kan me voorstellen dat voor een deel van de agrarische sector het positief... Oh, wacht, we hebben toch een klein... Roy zet ze... Kijk, zo gaat het hier. Kijk. We delen dat gewoon. Ja, zet die maar wat verder weg, Raoul. Die andere bol die niet meer werkt. Ja, goed. Nog een keer. Ja, oké. Okay. Ja, zal ik hem dan even zo... Ja. Ja. Nee, ik kan me voorstellen dat voor een deel van de agrarische sector het... positief ontvangen wordt. Ik denk wel dat nog steeds de vraag is hoe dan? Welke visie zit daarachter? Dat wordt niet duidelijk. En als je kijkt voor natuur en milieu, dan denk ik dat het alles behalve positief is. Dus als je dan hebt over de toon, dan is die heel erg negatief. Dus kort samengevat, meer mest, minder natuur. Waarbij denk ik een deel van de voorstellen die zijn gericht om het beleid, regelgeving nog meer te minimaliseren. Nou ja, we zitten eigenlijk al heel erg op een minimum. Dus in de afgelopen 10, 15 jaar is er al heel veel gedaan om eigenlijk die verplichtingen voor milieu, natuurbescherming te minimaliseren. Ontzettend lastig, denk ik, om nu ook in Europa te gaan bepleiten om dat nog verder te gaan verminderen. En daarmee los je die milieuproblemen niet op. Nee. Terwijl die regels... ik was afgelopen week aan het draaien voor Vroegwals TV. In een gebied waar we een boer spraken, die notabene een heel groot stuk van het Jisper en Wormerveld beheert. Op een hele natuurlijke wijze. En zelfs hij, zo'n boer die dan zelf zo voor die natuur werkt, die zei, we worden helemaal gestoord van die regels. We komen erin om. Ja, nee, dus zit daar ook niet... Ja, kijk even naar jullie allebei, Roy. Ja. En Roy, hebben boeren daar niet een punt? Dat ze... Nou, ik denk dat daar dus inderdaad... en dat gaat dan hangt samen met dat toekomstperspectief. Dat je dus moet weten van waar willen we naartoe. En dan kun je de beleid, regelgeving daarop aanpassen. En dat biedt dan ook mogelijkheden. En kijk, een van de redenen waarom we nu steeds wisselende regelingen hebben en het ook wordt ervaren als vervelend, is omdat die milieudruk veel te hoog is. Dus als je een uitgangspunt hebt van het is allemaal, de basis is op orde, kun je veel flexibeler zijn. Ja. Laten we eens even een paar punten aflopen. Veel te doen de laatste jaren al om die Natura 2000 gebieden. In Nederland zijn dat 162 kleine en grote gebieden. Die vallen onder die Europese bescherming, vogel, habitatrichtlijn. Nederland heeft die gebieden ooit zelf aangewezen. Wat willen de vier partijen met dat hoofdlijnakkoord, met die natuurgebieden? Die willen herijken. Die willen af van snippernatuur. Snippernatuur. Wat verstaan jullie? Ja, kijk nu even Roy als jonge boer daar. Wat verstaan jullie daaronder? Nou ja, wat de coalitie verstaat onder snippernatuur, dan had je eigenlijk de coalitie moeten hebben zitten. Dat kan ik je niet uitleggen, maar ik kan me best voorstellen. Ik heb dat ook wel in mijn buurt, dat kleine gebiedjes waar die nu beschermd worden, daar zitten bepaalde habitattypen in die ze dan wettelijk beschermen. Dat je zegt, nou, hoe effectief is dat als je zo'n klein gebied hebt, als je daar niet een groter gebied van maakt, zodat je daar ook qua beheer en allerlei andere zaken efficiënt aan de slag kan. Maar goed. Maar de coalitie wil nu niet al die kleine gebiedjes hele grote gebieden maken, maar die wil ook af van al die kleine gebiedjes en een paar grote gebieden overhouden. En maar de vraag is, en die is eigenlijk exact hetzelfde dan in vorige coalities, alleen toen kwam de bal bij de landbouw te liggen. Wat willen we in Nederland en wie heeft welke ruimte? En wat jij ook zegt, hoe gaan we om met de milieudruk die er is? Ja. als je kijkt naar de eisen die we stellen aan de leefomgeving en wat daarin gebeurt. Het punt is alleen, en dat zie je nu gebeuren, ook in dit coalitieakkoord. Je kunt wel wetten en regels maken en het gelijk juridisch aan je zijde krijgen, maar uiteindelijk zijn het mensen die het moeten doen. En in dit geval zijn het boeren die in dit geval, als het gaat om het verminderen van milieudruk, minder zullen moeten gaan uitstoten of iets dergelijks. En als zij niet het gevoel hebben dat zij ertoe doen, ja, dat er ruimte is voor toekomst, voor hun bedrijf of voor hun sector, want zij zijn slechts alleen het afvoerputje en de vervuiler, dan ga je ze nooit in die stand krijgen en dan kom je nooit op een goede basis. Dus ik zie dit akkoord als een kans voor zij die wat willen in het landelijk gebied. Want voor het eerst is iedereen blij en voelt hij zich gewaardeerd in de sector. Van links tot rechts zijn de reacties positief. En ja, alles moet nog uitgevoerd worden in een regeerakkoord of in een kabinetsakkoord. Al die ministers moeten dit allemaal nog handen en voeten geven, ja, in de details. We zijn er nog lang niet. Precies. Maar jij zegt dus de toon is belangrijk naar de boeren toe. En als zullen het uiteindelijk moeten doen. Je kan wel een wet maken. Dan kun je die boeren ook meekrijgen in een duurzamer. Ik denk dat er iets is wat we hebben geleerd de afgelopen jaren is. En dat draagvlak om stappen te zetten voor iets waarvan jij het gevoel hebt dat jij fout bent. Hè, want dat is eigenlijk dan het gevoel. Mm-hmm. Dat niet werkt. Nee. Nou ja, en dan gaan we nu iets krijgen waardoor iedereen zegt, nou, ik voel me weer gewaardeerd. Dan zou ik zeggen, maak gebruik van die waardering en ga met elkaar een proces in om te kijken, hoe kunnen we stappen maken? Dat gevoel is al winst. Precies. Even naar Winnie. Winnie, ik begrijp dat jij juist extra zorgen maakt over boeren als je deze plannen leest. Ja, en jij haalt ook nu een soort tegenstelling aan tussen de klimaatbeweging en de boeren. En dat vind ik lastig, want volgens mij kunnen Roy, we... Ja, Roy, volgens mij kunnen we elkaar hartstikke goed vinden, want ik weet ook dat boeren heel snel de gevolgen van de klimaatcrisis zullen voelen. Dus ik denk dat jullie ook gebaat zijn bij een goed klimaatbeleid. En dan zijn die regeltjes misschien vervelend, maar daar moeten we ons wel internationaal aan gaan houden. En doordat dit akkoord nu een soort worst vooral voor jonge boerens gezicht houdt en dat niet waar kan maken, Vind ik dit triest, dat vind ik vervelend. En daarom wil ik graag met jullie samen kunnen kijken. En met boeren samen kunnen kijken hoe we dit wel kunnen gaan doen. Ja. Want hoe sommige dingen geregeld moeten worden. Onder andere staat in de plannen, nu kijk ik ook even naar Roel. We gaan naar Europa toe. Hè, de nieuwe minister van Landbouw, Visserij en hele ratsmodellen aan het eind de natuur. Die moet naar Europa en die moet gaan regelen dat er onder andere er toch weer meer mest uitgereden mag worden. Of dat in ieder geval derogatie blijft. Dat die Natura 2000 aangepakt wordt. Nou ja, zo krijgt hij allerlei opdrachten om naar Brussel te gaan. Wat verwacht je daarvan? Afgaande op de afgelopen jaren, waar dat natuurlijk al vele malen geprobeerd is. Nou ja, heel bekend is al Balkenende die een soort helbriefje stuurde naar Brussel van mogen we alsjeblieft nog flexibeler zijn. Nou, dat is elke keer op uitgelegd van oké, we hebben met elkaar deze afspraken gemaakt. Dit is een soort minimum en je kunt niet zomaar daar nog meer onder gaan zitten. Dus de kans dat dat nu wel gaat gebeuren is heel klein. En nogmaals, daarmee los je het probleem niet op. Je zult echt met elkaar moeten kijken van hoe kunnen we die stappen naar verduurzaming zetten. En volgens mij, ja, dat ik zeg bevestigen, hoor, dat er zijn zoveel voorbeelden dat kan. En dat was natuurlijk ook een beetje de insteek met het vorige kabinet, met die gebiedsprocessen. Om op gebiedsniveau met elkaar te gaan kijken van hoe kunnen we die stappen zetten. Mm-hmm. En dat wordt nu de vraag van, wordt dat doorgezet of gaat dat... Ja, want iedere provincie moest plannen maken. Exact, om ja, uiteindelijk de aanpak van stikstof, dat het zelf geregeld kan worden per provincie. Daar zou dan geld bij komen. Ja, Roy, ik zie jou en knikken Ik ben het deels eens met Raoul, maar deels ook niet. Kijk, de insteek van het kabinet zou misschien wel zo zijn geweest. Maar nogmaals, hoe het overkomt is, jullie zijn fout, want jullie vervuilen. En wat we van jullie willen en wat voor jullie ergens te halen is, dat is niet duidelijk. Behalve dat je weet dat er geïnvesteerd kan worden, maar waarin? Ja. Innovaties was allemaal moeilijk. Het was ook een moeilijk thema bij het laatste kabinet. En dan heb je niet het idee dat jij volwaardig meedoet in een proces, ja, om stappen te zetten. En ik zeg niet dat er niks moet gebeuren. Ik zeg, je hebt draagvlak nodig om stappen te zetten. Dat moeten we nu toch een keer geleerd hebben. Je kunt wel iets in de wet opschrijven, maar als mensen het idee hebben in zo'n gebiedsproces, wij doen er niet toe, of in een nationaal plan landelijk gebied waar economie niet eens in staat, dan ben je dus alleen bezig voor, zoals jij het net ook mooi omschreef, een stikstofprobleem oplossen, waterkwaliteit verbeteren, nou ja, een klimaatprobleem oplossen. Even Winnie erbij. Maar juist omdat jij nu schetst dat beeld dat de boer de vervuiler is, daar moeten we vanaf, want we moeten gaan ze inzien dat de grote bedrijven de vervuilers zijn. En dat ik denk dat er best wel een soort spagaat is voor boeren. Dat je aan de ene kant je aan de regeltjes van de overheid moet houden, maar aan de andere kant aan de eisen van grote bedrijven als een Rabobank of als een Vion moet voldoen. Die eigenlijk iets heel anders van je vragen. Namelijk dat je veel groter moet worden. Dat je moet intensiveren als boer. En dat is nou iets wat echt heel slecht is voor het klimaat. Want als een supermarkt bijvoorbeeld of een groot bedrijf eerlijk zou betalen voor de producten die een boer levert, dan zou een boer minder hoeven produceren en dus ook minder hoeven uitstoten om rond te komen. Ja. Ik denk dat dat iets is wat ons kan verenigen. Ik wil hier toch wel even wat van zeggen, hoor, Menno. Want we doen net alsof die grote bedrijven allemaal vuil zijn en geen stappen willen zetten. En misschien is dat wel het beeld wat ze tien jaar geleden hebben afgegeven. Maar met alle respect, als ik kijk wat de stappen zijn geweest die het afgelopen kabinet heeft gezet, dan is dat netto nul, een paar uitkoopregelingen en that's it. Als ik kijk, werd ook heel veel tegengehouden, toch? Ja, maar als ik kijk wat er in de schappen gebeurt, van op Malieveld en er werd ook veel hak in de sand. Rebellion zit ook op de A12. Ik bedoel, daar kan ik niks mee. Waar het om gaat is, ik bedoel, potverdorie, maar we hebben bijna een landbouwakkoord gesloten om verbinding te maken. Dus ik kan niks met dat. Dat was er bijna. Wat ik wel iets mee kan, is dat als je in de schappen kijkt en ook naar ketens, dan zie je dat zij wel beginnen te betalen voor duurzaamheid. Ook uit gezond eigenbelang, omdat er steeds minder jonge boeren komen, dus ook minder boeren om hun ketens te vullen. Maar ze investeren erin. Ketens hebben de afgelopen jaren meer stappen gezet op duurzaamheid dan de overheid. Dus ik zou maar een beetje kijken hoe ik met die grote bedrijven kan samenwerken. Want als zij een beweging maken, dan gaat het veel harder in een keten. In plaats van dat je zegt, je doet het fout. En daarom zijn zij de schuldigen. Die weg tussen boeren en grote bedrijven, daar moeten we eens een keer mee ophouden. We zijn samen een keten. En die moet focus hebben op duurzaamheid. En soms worden dingen betaald en soms niet. En dan heb je als samenleving... Even naar iets anders, Winnie. Want anders gaat het alleen maar over de boeren. In het akkoord lees je ook dat de coalitie zich aan internationale afspraken wil houden. Ook het Parijsakkoord. Zich is dat positief, dat toch? Of is dat te weinig? Nou, wat ik zie is dat er geen rechtvaardige klimaatmaatregelen worden genomen in dit akkoord. Dus bedrijven die worden hier gespekt, onterecht. Die worden onterecht verrijkt. En daar tegenover staat dat het isoleren van huizen of het aanbrengen van waterpompen daarmee wordt teruggenomen. Ja. En dat zijn maatregelen waar jij en ik nou echt heel erg van zouden profiteren. Dus ik zie dat op deze manier, als ik dat vergelijk met de afgelopen IPCC-rapporten, dat we ons niet aan die 1,5 graad kunnen gaan houden. Dus ik ben benieuwd deze vier partijen denken dat dit akkoord genoeg zou kunnen zijn. Ja, groot verbruikers gassen. Maar ik ben bang dat we het klimaatakkoord van Parijs niet kunnen gaan behalen op deze manier. Hoe zie jij dat, Raoul? Ja, ik denk dat het vergelijkbaar is met andere milieuvraagstukken. De ambities zijn er wel. Maar de maatregelen die nodig zijn om die ambities waar te maken, die ontbreken. Ja, want er wordt gezegd, de doelen blijven staan, maar we gaan het beleid gaan we aanpassen. En als we het niet halen, nemen we gewoon alternatief beleid. Ja, en dat werkt natuurlijk niet. En dat is natuurlijk wat we als land al een aantal decennia proberen. Van de ambities, die zetten we neer en vervolgens schuiven we het voor ons uit. Met als gevolg dat de urgentie om iets te doen steeds hoger wordt. Ja. De tijdsperiode waarin je het eigenlijk kunt realiseren steeds korter. Ja, en dan wordt het steeds moeilijker. En dan krijg je dus inderdaad te maken met draagvlak. Nou ja, niet alleen in de landbouw, maar ook in allerlei andere sectoren. Ook bij mensen thuis. Als je van vandaag of morgen iets drastisch moet veranderen, is dat een stuk vervelender dan wanneer ze zeggen van, daar kun je tijd voor nemen. Dit is exact wat jij zegt, zo is het. Uiteindelijk moet je zorgen dat mensen, want mensen maken de wereld regels niet, dat ze invulling gaan geven, hoe gaan we dat doen? Als we bijvoorbeeld kijken naar klimaatbeleid, hoe gaan we daar vorm aan geven in een sector? Nu, als je als vervuiler wordt gezien en als fout, denk je, elke millimeter die ik geef wordt van mij afgepakt, omdat ik niet deug. Ja. Terwijl als je er zelf wat aan hebt, neem nou bijvoorbeeld zo'n afrekenbare stoffenbalans. Toen mijn vader boer werd in 1981, was er nog geen meststoffenwet. Je kon doen op het land wat je wilde. Brax kwam eind jaren 80 met de eerste meststoffenwet. En toen kwam de MINAS, dat is de afrekenbare stoffenbalans. Iets gaat in je bedrijf en iets gaat eraf. Als jij je best deed als boer, doordat je met minder input dezelfde output had bijvoorbeeld, dan werd je dus beloond voor je gedrag. Je ziet ook in de staatjes, dat zal Raoul bevestigen, dat vanaf jaren 90 tot aan ongeveer 2006... de emissies gigantisch naar beneden zijn gegaan, omdat een boer ook gefocust was op die emissie, want hij had er ook wat aan als hij zijn best deed. Daarom ben ik ook blij dat iets als doelsturing nu een politieke keuze is, waar LNV, de NVWA, RVO stappen in moet gaan zetten. Ja. Dus omdat je beloond wordt voor je gedrag. Precies, als de boer beloond wordt voor op een iets natuur of iets duurzamer wijze produceren, dan gaat het gebeuren. Dan gaan mensen gewoon mee. Kijk naar bijvoorbeeld een sector als de pluimveehouderij. Daarin werd op een gegeven moment vrije uitloop-eieren enorm beloond door de markt. En wat zie je? Die sectoren gaan enorm floreren. Ja. Nou, en dan gaan er stappen gezet worden. Ja. Als je, zou dat niet kunnen? Als we even de positiviteit in de, van Roy zeggen van oké, het gaat ook om de toon. En wie weet zet dat een vliegwiel in werking, waardoor in dit geval dan de landbouw wel sterker gaat verduurzamen. Dat kan, mits je dan wel kijkt van oké, wat is het, zeg maar, waar je met elkaar naartoe wil. Dus je kunt niet alleen naar individuele bedrijven kijken. Je moet ook naar het totaal van die bedrijven kijken. Ja. Kijk, in de afgelopen 15, 20 jaar is er eigenlijk alles, het beleid, altijd opgericht om die ruimte zo groot mogelijk te maken. En eigenlijk die stappen die inderdaad in de jaren 90 in gang zijn gezet, is allemaal stopgezet. Ja, en het lijkt erop dat ze nu zeggen, nou, er moet weer meer ruimte gezocht worden. Het interessante daarbij is natuurlijk dat het ministerie van Landbouw natuurlijk al die tijd met name beleid maakt van en voor de sector. He, dus dat idee dat de sector als een probleem wordt gezien, dat zie ik niet terug in het beleid. Integendeel, ik denk dat het beleid er juist heel erg op gericht is geweest om in ieder geval een deel van die bedrijven het zo makkelijk mogelijk te maken. Ja, maar ik kan ten koste van anderen. Ik kan me voorstellen dat boeren zich in de piepzak voelen zitten. Maar ook, er is natuurlijk 50 jaar lang heel veel mogelijk geweest en gemaakt. En voor onze land is ingericht op de landbouw. Ja. Laten we afronden, want we hebben nog maar een halve minuut. Heel even, Winnie, jij, jonge student, 21. Er komt een extra compensatie voor de pechgeneratie. Is dat iets om vrolijk van te worden? In principe ja, maar aan de andere kant zie ik ook dat er een enorme boete komt voor langstudeerders. En er ligt al zoveel druk op studenten en op het afmaken van een studie. En ook dat we ernaast moeten werken, want het is allemaal duur. Dus... Oh, ik dacht we eindigen positief. Maar, helaas, nee. Het spijt me. Helaas. Nou, goed dat jullie er waren. Raoul Beune, Roy Meijer en Winnie Oussoren. Dank je. Ja, zeg het goed, hè? Dank je wel. Dit was Vroege Vogels. Tot de volgende week. Dag. En vanavond op tv, allemaal kijken naar NPO 2 vanavond. 7:30. Dan zijn we in Roggebotzand. Heel bijzonder natuurgebied. Met waanzinnige opnames van een jagende visarend onder andere. Tot volgende week. En tot vanavond. NPO Radio 1. 1 vandaag. Zijn er nou opvallende dingen die je niet hebt gelezen? Er staat niet eens een zin in over de pensioenen. Verdieping bij het nieuws. Wat zit er nog meer in het akkoord waar u blij mee bent? Nou, dat we niet zoveel over de dieselolie hoeven te betalen meer. Want dat, de rode diesel komt terug. Ja, maar ja, ik weet niet wanneer, hè. Elke dag een factcheck. De conclusie dan? De uitspraak is een feit. En het opiniepanel. Ze zijn vooral heel erg blij dat het eindelijk gelukt is. En ja, ze hopen op daadkracht, op doorpakken, op verandering. Een echt rechtse koers. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. In Museum No Hero. Beeldhonger. Honger nach Bildern. Schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In het Haagse bos wonen niet alleen de koning en koningin, maar ook eekhoorns en sperwers en ooievaars, buizerds. Allemaal parend en broedend en druk bezig met hun territorium. Je ziet het in Vroege Vogels TV vanavond om 7:30 bij BNNVARA op NPO 2. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen.